Частина третя. Розділ 29. Батько народився і виріс у містечку Уайт Плейнс, штат Нью-Йорк. Він був одинцем у батьків. Носив у пам'яті згадку про світлі й теплі літні дні, прожиті в Саратога-Спрінгс. Про парк з доріжками, всипаними вологою рінню. Під час прогулянок він бувало проходив з матір'ю повз розкішно пофарбовані веранди величезних готелів. Щороку в один і той же день вони поверталися додому. Мати його була квола жінка і померла, коли йому було 14 років. Батько навчався у Гротоні, а потім у Гарварді. Він захоплювався німецькою філософією. На другому курсі взимку його навчання припинилося. Під час громадянської війни батько забагатів і відтоді почав марнувати час на нерозсудливі біржові спекуляції. Нині від колишнього багатства не зосталося й сліду. Старий належав до категорії людей, які із-за скрутних обставин залишаються оптимістами. Його впевненість зростала з кожною втратою. Банкрутство він зустрів з посмішкою і тріумфом. Він помер раптово, не зневірившись у жодному зі своїх сподівань. Барвистість його характеру виробила в сина протилежну вдачу. Він був обачливою, тверезою, працьовитою і хронічно безталанною людиною. Досягши повноліття, сирота вклав кілька успадкованих доларів у піротехнічний бізнес, що належав одному італійцеві. Врешті він сам заволодів тим бізнесом, розширив продаж продукції, придбав фірму по виробництву прапорів і відчув себе респектабельним підприємцем. Він навіть брав участь у забезпеченні армійських замовлень під час філіппінської кампанії. Він пишався своїм життям, проте ніколи не забував, що перш ніж зайнятися бізнесом, навчався у Гарварді. Він прослухав курс лекцій Уільяма Джеймса з основ сучасної філософії, і дослідження стали його пристрастю. Він хотів уникнути того, що великий доктор Джеймс називав почуттям власної неповноцінності. Тепер батько щоранку пробуджував і випробовував свою смертну душу. Він хотів упевнити себе, що спалах неприязні до Колхауса Уокера пояснюється не кольором шкіри цього чоловіка, а його залицяннями, які обіцяли йому радощі життя в майбутньому. Тим часом батько помітив якісь цятки на тильному боці своїх долоні. Іноді ловив себе на тому, що просить співрозмовників повторити вже сказане. Його сечовий міхур постійно вимагав випорожнення. Тіло матері вже не збуджувало його, а викликало тільки спокійне замилування. Її форми і ніжність захоплювали його, але давно вже не запалювали. Він зауважив, що вона поповнішала в плечах. Своє тривале спільне життя після його повернення з Арктики вони обернули на спокійні товариські стосунки, які проте зароджували в батька враження, ніби справжнє життя проходить повз нього, і ніби він є тільки глядачем на якійсь виставі. Йому було огидне її піклування про одруження чорної дівчини. А тепер, коли Сара померла, він підсвідомо відчував тугу матері, яка повністю перейшла в піклування про Сариного хлопчика. Батько розглядав свій візит до поліції як виконання обов'язку, хоча й не був цілком певний справедливості свого вчинку. Можливо, з метою моральної самокомпенсації він охарактеризував Кулхауса як людину миролюбну, що розлютилася через обставини, особисто від неї незалежні. Це був той самий аргумент, що його висунув був удома молодший материн брат. Батько підтвердив опис подій, поданий у листі Колхауса. Він був піаністом, сказав батько, вживаючи форму минулого часу. Був завжди чемний і коректний у поведінці. Поліцейські похмуро кивнули. Вони хотіли знати, чи може негр знову вчинити напад. Шеф поліції так і сказав. Знову вчинити напад. Батько відповів, що коли Колхаус визначив собі цю поведінку, він буде її за всяку ціну дотримуватися. Це попередження значною мірою спричинилося до створення системи захисту. Поліцейські патрулі несли варту в усіх пожежних дільницях міста. Встановили нагляд за головними дорогами. У штабі на стіні висіла карта з розташуванням сил. На підставі батькових свідчень вдалося умовити поліцейський департамент Нью-Йорка призначити детективів для розшуків колхауса в Гарлемі. Батько чекав, що поліція стане йому за щось докоряти. Але цього не сталося. Очевидно, їм вигідніше було мати його за своєрідного консультанта в питаннях вдачі злочинця. Вони тільки заохочували його проводити якомога більше часу в штабі, щоб мати на похваті під час планування операції. Стіни поліцейської дільниці, десь на рівні людського пояса, були поділені лінією на дві половини. Верхня була пофарбована в світло-зелений колір, нижча – в темно-зелений. У кожному кутку стояли плювальниці. Батько погодився приходити сюди в разі необхідності, хоча для його бізнесу це була найгарячіша пора року. Замовлення на ракети, бенгальські вогні, римські свічки, петарди для святкування 4 липня мали бути виконані вчасно. Він розривався між своїм офісом і поліцією. Йому гидко було зустрічатися в поліцейській дільниці з шефом Emerald Isle Віллом Конкліном. Від Конкліна завжди тхнуло віскі, а переживання людини, за якою полюють, надавали його червоному обличчю кольору телятини. Вроджена пиха не заважала йому впадати в малодушність. Його висловлювання під час обговорень були немудріші від ідеї, що, власне, стала причиною конфлікту. Він закликав поліцію рушити походом на негритянські околиці і вимести всіх чорнопиких раз і назавжди. Поліцейські байдуже вислуховували, а тоді піддражнювали розмовами про його долю. «Знаєш, Віллі, – казали вони, – можливо, нам доведеться віддати тебе в жертву цьому розбійнику заради миру в окрузі». Конклін не здатний був розуміти жарти. «Чи ж ми з вами не заодно? – запитав він. – Бог свідок, ви поводили себе жорстоко у церкві Святої Катерини, а тепер ви жорстокі до мене». «Еге ж, – заперечив начальник поліції. – Хтось із твоїх шибайголів заварив цю кашу, а ти, телепень, говориш, що ми заодно. Зачекай, ну, спіймаємо цього чорношкірого, він нам розповість, як усе було». Проте, за своєю вдачею і розумовими здібностями, шеф пожежної команди добре вписувався в це оточення. Через скляні двері раз у раз заходили злочинці, юристи, поручителі, поліцейські та безталанні родичі. П'яниці з закутих у кайдани злодіїв втягували за комір. З ними не розмовляли, на них горлали, їм затикали рота лайкою. Конклін був власником вугільного і льодового бізнесу і жив з дружиною і дітьми якраз проти своєї контори. Батько відразу зрозумів, чого він товчеться без кінця в поліцейській дільниці, щоб почувати себе в безпеці. Звісно, Конклін цього не визнавав. Він хвалькувато говорив про вжиті ним удома застережні заходи. Не покладаючись на приставлених до його хати поліцейських, він поселив у себе вцілілих пожежників з Emerald Isle, попередньо їх озброївши. «Я не здивуюся, якщо цей чорнопикий нападе й на Вестпойнт», – сказав Конклін. Батька принижувало товариство цього типа. Дарма, що Конклін розмовляв з ним зовсім не так, як з поліцейськими, навіть стежив за вимовою. Та найбільше дратували батька зарозумілі претензії на соціальну рівність. «Це трагедія, капітане», – глибокодумно повторював Конклін. «Справжня трагедія». А одного разу навіть поклав руку батькові на плече. Цей панібратський жест подіяв на того, як удар електричного струму. І все-таки, коли батько проводив у поліції дедалі більше часу, йти додому йому не хотілося. Коли ховали жертви пожежі на Emerald Isle, він пішов послухати надгробні промови. На цвинтарі зібралося півміста. Над натовпом погойдувався величезний мідний хрест. Віллі Конклін лишився в поліцейській дільниці. «Не хочу бути мішенню для пострілу», – пояснив він. Чутки про його поведінку вже котилися по місту. Незабаром повідомлення про те, що нічні убивства на Emerald Isle спричинила заподіяна негрові образа, з'явилися у нью-йоркських газетах, де журналістів не обмежували інтереси місцевої торгової палати. World і Sun надрукували навіть текст листа Кулхауса. Повсюди до Віллі Конкліна почали ставитися з презирством. Його зненавиділи як винуватця подій, що призвели до загибелі людей, якими він командував. Інші зневажали його за те, що, додумавшись, як познущатися з негра, він не спромігся вселити тому страх перед Богом. Тепер щодня неподалік від будинку по вулиці Броудвью-Авеню стояла машина, а в ній сидів чоловік у котелку. Офіційно батька про це навіть не попередили, але матері він сказав, ніби це поліцейський охоронець, якого він сам випрохав для себе. Йому незручно було признатися матері, що послуга, яку він зробив поліції своїм візитом і інформацією, не звільнила його від цього негласного нагляду. Звичайно, йому хотілося б знати, у чому вони підозрюють його особисто. Рівно через тиждень після нападу колхауса на Емералд Айл о 6-й годині ранку по Railroad Place, вузенькій брукованій вулиці Вест-Енду, повільно їхала машина. На півдорозі стояла муніципальна пожежна дільниця номер 2. Під'їхавши до будинку, машина зупинилась, і двоє поліцейських, що стояли куняючи біля дверей, вражено сахнулись, угледівши, що з машини вискочило кілька чорношкірих, озброєних дробовиками і гвинтівками. Одному поліцейському стало розуму впасти на землю. Другий стояв, роззявивши рота, і спостерігав, як нападники вишикувались у лінію, наче справжній бойовий взвод, і за сигналом одночасно відкрили вогонь. Першим залпом було вбито поліцейського, який стояв, і вщент розбито шибки дверей пожежної дільниці. Потім один із чорношкірих підбіг до вибитих вікон і вкинув усередину кілька невеликих пакетів. Чоловік, який наказав відкрити вогонь, підійшов до переляканого поліцейського, що лежав на тротуарі, сунув тому в руку листа і спокійно сказав: «Це має бути надруковано у газетах». Потім приєднався до решти негрів, які вже посідали в машину. Щойно авто від'їхало, пролунали 2 чи може 3 вибухи, висадивши в повітря двері пожежної дільниці і перетворивши її на пекло. Полум'я швидко перекинулося на сусідній бар і крамницю торговця кавою, який смажив свої суміші для постійних клієнтів прямо на вулиці. Від мішків з кавовими зернами простяглася завіса жовтого диму, залишивши довкола на кілька тижнів пахощі підгорілої кави. Згодом на згарищі відкопали 4 тіла, в яких упізнали міських пожежників. В будинку навпроти колишнього пожежного депо знайшли труп літньої жінки, яка померла, мабуть, від переляку. Машина і карета швидкої допомоги були знищені. Після цієї події місто охопила справжня паніка. Діти не ходили до школи. На адресу міської адміністрації і Віллі Конкліна лунали образливі вигуки. Делегація пожежників відвідала мерію і зажадала, щоб їх привели до присяги на рівні з поліцейськими і видали зброю для самозахисту. Стурбований мер надіслав губернаторові штату Нью-Йорк телеграму з проханням про допомогу. Повідомлення про другий напад Колхауса були надруковані на перших шпальтах усіх газет країни. З Нью-Йорка прибули юрби репортерів. Шефа поліції звинуватили в тому, що він дозволяє чорному вбивці займатися своєю кривавою справою. Тоді шеф поліції зробив таку заяву кореспондентам, що зібралися у нього в офісі. «Злочинець користується для пересування автомобілем», – сказав він. «Вчиняє напад і зникає бозна куди. Асоціація керівників поліції штату Нью-Йорк уже кілька років поспіль ухвалює резолюцію, яка вимагає реєстрації автомобілів і водіїв». Розмовляючи, шеф попихкував сигарою і шукав щось у шухлядах столу. Потім вийшов разом з кореспондентами з кабінету. Наступного дня законопроект про реєстрацію автомобілів було внесено на розгляд законодавчого органу штату. На батьковій фабриці працювали 2 негри – один двірником, другий – складальником корпусів ракет. У день другої трагедії обидва не вийшли на роботу. У місті їх також ніхто не бачив. Вони залишились удома за замкненими дверима. Тої ночі поліція заарештувала на вулиці кількох білих городян, які мали при собі пістолети і гвинтівки. Губернатор задовольнив прохання мера і надіслав з Нью-Йорка 2 роти міліції. Вони прибули наступного ранку і розіпнули свої намети на бейсбольному полі за школою, відразу привернувши увагу дітей. Вийшли спеціальні випуски місцевих газет, і в кожній на видному місці був надрукований другий лист Колхауса, який вимагав: перше – віддати на мій власний суд білого байстрюка на ім'я Віллі Конклін. Друге, автомашину модель Т з фірменним верхом повернути мені в її попередньому вигляді. Доки ці вимоги не будуть виконані, пануватимуть закони війни. Колхаус Уокер-молодший, президент тимчасового американського уряду. Усіх найбільше цікавило, який він на вигляд Колхаус Уокер. Газети несамовито конкурували, прагнучи дістати фото знеславленого музиканта. Його ніде не було. Репортери брали штурмом офіси оркестру Клеф Клаб у Гарлемі. Газета Херста Америкен натомість з тріумфом вмістила портрет Скотта Джопліна. Друзі композитора пригрозили порушити справу, оскільки сам Джоплін був невиліковно хворий і не міг захищати власні інтереси. Редакція була змушена просити вибачення. Нарешті якась газета в Сент-Луісі вмістила фото, відразу передруковане іншими. Батько визнав його вірогідним. На ньому був зображений молодший Колхаус, який сидів за піаніно у фраку і білій кроватці. Тримаючи руки на клавіатурі, він посміхався у камеру. Навколо піаніно групою стояли гравець на банджо, корнетист, тромбоніст, скрипаль і барабанщик, що перехилився через барабан. Усі в білих краватках. Голову Колхауса в газеті було обведено колом. Іронічна усмішка чорношкірого з акуратними вусами, щире і відверте обличчя здалися, мабуть, надто привабливими автору тексту над фото, який промовляв. Посмішка вбивці або щасливі дні президента тимчасового американського уряду. Доскіпливість і завзятість представників преси призвели до того, що стало неможливо приховувати роль родини у цій справі. Репортери спочатку по одному, по двоє, а потім і більшими групами приходили і стукали в двері, а коли їх не впускали, ставали табором під норвезькими кленами. Їм треба було бачити чорношкірого хлопчика, потрібні були деталі з життя Колхауса та його взаємин із Сарою. Вони заглядали у вікна вітальні і, обійшовши будинок, пробували відчинити запори на дверях кухні. Вони жували тютюн, спльовуючи його на землю, і гасили під борами цигарки просто в траві. На них були солом'яні канутіє, а в кишенях блокноти. Фотографії будинку з'явились в нью-йоркських газетах. Друкувалися тенденційні оцінки дослідницької діяльності батька. Довелося поспускати штори на вікнах. Хлопчику не дозволяли виходити на вулицю. У будинку було душно, і ночами батько стогнав уві сні. Можливо, мати й стерпіла б усе це, коли б не зайшла мова про переховування в їхній сім'ї сина Колхауса Уокера. Вечорами нескінченна вервечка машин виїжджала на пагорб, і цікаві витягали шиї в надії бодай на мить побачити чиєсь обличчя. Якась офіційна особа з Нью-Йоркської ради по влаштуванню побуту дітей висловилася за те, щоб нехрещене байстря було передане до одного з чудових притулків для сиріт, безпритульних і позашлюбних дітей. Після цього мати тримала дитину в своїй кімнаті, не наважуючись спускатися з нею униз. Коли була чимось зайнята, то доручала синові доглянути за хлопчиком. Вона не марнувала часу на зачіски, ходила цілий день з розпущеними косами. Була не схожа на себе в своїй люті на батька. «Чому ти не трусунеш калиткою?» Це був натяк на його фінансовий консерватизм, тема, якої раніше ніколи не торкалися. Вони завжди жили гірше, ніж могли собі дозволити. Батько був уражений цим закидом, проте знайшов куховарку і пралю, яка мала ще й доглядати за будинком. Обидві оселилися разом з ними. Найняв також чоловіка на тимчасову роботу садівника і помістив його в кімнатах над гаражем. У дідуся вже була штатна сиділка, яка доглядала його вдень. Будинок перебував у стані облоги, і в ньому панувала метушня, як в оточеному таборі під час війни. На хлопця раз у раз гримали, щоб не плутався під ногами. Він з подивом спостерігав, як мати міряла кроками кімнату, склавши на грудях руки. Її розпущені коси висіли, мало не затуляючи обличчя. Вона справляла враження виснаженої людини. Її завжди округле підборіддя здавалося тепер маленьким і навіть загостреним. Несподівана криза робила їхнє життя якимсь бездушним. Батько завжди був певен, що над їхньою родиною сяє якась особлива зоря. Нині він відчував, як вона згасає. Почувався отупілим і вичерпаним, беззахисним перед усім, що можуть заподіяти обставини. Тепер панував Колхаус. А батько ж був колись і в Арктиці, і в Африці, і на Філіппінах. Мандрував далеко на захід. Невже все, що відбувається тепер, означає тільки дедалі більшу суперечність між світом і його розумом? Кожний, про кого він думав, сидячи в своєму кабінеті, навіть дідусь, поставав перед ним з точки зору його несправджених сподівань. Він ставився до дідуся з гордовитою чемністю, як ставляться до старих задовго до того, як вони насправді постаріють. Молодшого материного брата він зовсім відсурався. Що ж до дружини, то відчував, як низько впав у її очах. Мовляв, дослідник без душі, який потрапив у пастку забобонів рідного батька. Він ставав дедалі подібніший до нього, такий самий сухий і байдужий до всього, з божевільними спалахами в кутиках очей. Але чому воно все так складається? Найбільше він себе засуджував за неувагу до рідного сина, за те, що ніколи не розмовляв з хлопцем, не напрошувався зі своїм товариством. Був певен, що самою своєю присутністю в житті дитини створює зразок для наслідування. Яка зарозумілість, яка дурість з його боку, адже сам він усе життя намагався бути не схожим на свого батька. Це відкриття так його вразило, що він відразу кинувся шукати хлопчика і знайшов сина в його кімнаті, де той, сидячи на підлозі, читав у вечірній газеті репортаж про успішну гру нью-йоркської бейсбольної команди, яку блискуче тренував Джон Джей Макгроу. «Ти б хотів побачити гру цієї команди?» – запитав батько. Хлопчик підвів здивовані очі. «Я саме думав про це», – відповів він. Батько зайшов до матері. «Завтра», – оголосив він, – «я поведу хлопчика дивитися бейсбольну зустріч». Він промовив це з такою упевненістю в своїй правоті, аж вона забарилася з відповіддю, не встигла сказати, що він просто йолоп. Коли ж батько вийшов з кімнати, вона щиро здивувалася, що тільки це й спало їй на думку. Як далеко це було від будь-якого почуття кохання? Розділ 30. Наступного дня, коли батько і син вийшли з будинку і попрямували до станції на Quaker Ridge Road, за ними ув'язалися двоє репортерів. «Ми зібралися на матч з участю Giants», – пояснив їм батько. «Це все, що я можу сказати». «А хто сьогодні на подачі?» – спитав один з репортерів. «Руб Маркарт», – відповів хлопчик. «Він чудово грав у останніх трьох зустрічах». Щойно вони підійшли до Quaker Ridge, як прибув поїзд. Ця лінія називалася Нью-Йорк-Вестчестер-Бостон. Насправді ж до Бостона вона не вела і навіть не доходила до центру Нью-Йорка. Проте вони зручно доїхали до Бронксу. Вийшли на 155-й вулиці, біля зупинки трамвайної лінії, що тягнеться через усе місто і перетинає річку Гарлем, доходячи аж до майданчиків для гри в поло на Куган-Блаф. Стояв чудовий день. Великі білі хмари швидко линули в прозорому голубому небі. Проїжджаючи через міст, вони звернули увагу на велетенські дерева, що височіли на крутому березі поблизу дерев'яних трибун. На деревах, які стояли без листя навіть у цю пору року, мов гірлянди чорних квітів, сиділи люди в котелках, котрі, щоб не платити за вхід у парк, спостерігали за грою, гойдаючись на гілках. Батько відчув хвилювання хлопчика, зраділого, що вирвався за межі Нью-Рошелі. Наблизившись до парку, вони побачили нескінченний людський потік, що линув сходами з надземної залізниці. Під'їжджали екіпажі, вивантажуючи пасажирів. Розносчики газет торгували програмками гри. Скрізь на вулиці відчувалася присутність грубої сили. Ревли клаксони. Від'їжджали помережені сонцем вагони надземки. Батько купив дорогий 50-центовий вхідний квиток, доплатив за ложу, і вони увійшли в парк. Їхні місця були позаду першої бази в нижньому ярусі, і тільки на одній чи двох подачах їм доведеться захищати очі від сонця. Гравці Giants були вдягнені в свою мішкувату білу форму з чорними смугами. Менеджер МакГроу був у грубому чорному вовняному джемпері з літерами NY на лівому рукаві. Він був низький на зріст і мав задерикуватий вигляд. Як і в гравців його команди, на ньому були гетри з широкими горизонтальними смугами і маленький картуз з гудзиком на маківці. Суперниками Giants були цього разу Boston Braves. Їхні темно-сині фланелеві костюми із стоячими комірцями були застебнуті до шиї. Свіжий вітер здував з поля пилюку. Гра почалась, і батько майже відразу пошкодував, що обрав ці місця. Тут було добре чути кожну лайку гравців. Команда, що тримала оборону, вигукувала непристойності на адресу своїх суперників. Сам МакГроу, батько і керівник команди, стояв на третій базі, вибухаючи вишуканими тирадами, пересипаними найбруднішими епітетами. Його скрипуче каркання лунало на весь парк. Глядачі, здавалося, заохочували такий вияв почуттів. Зустріч проходила напружено. Вперед виривалася то одна, то інша команда. Гравець Boston Braves, пірнувши в другу базу, звалив з ніг захисника Giants. Заревівши не своїм голосом, той зашкутильгав, закрутився на одному місці, крізь гетри в нього рясно виступила кров. Гравці обох команд повискакували зі своїх бліндажів, і на кілька хвилин гра зупинилася, поки вони гамселили один одного, качаючись в пилюці, а натовп підбадьорливо ревів. Після однієї чи двох подач по цій бійці пітчер Маркард, мабуть, втратив контроль над собою і так шпурнув м'яч, що аж звалив з ніг бостонського бетсмена. Хлопець підхопився і побіг до Маркарда, розмахуючи битою. Знову бліндажі спорожніли, і гравці зчепилися в бійці. Посипалися удари, в повітря знялися хмари пилюки. Цього разу до бійки прилучилася і публіка, шпурляючи на поле пляшки з-під содової. Батько подивився у програмку. За Giants, крім інших, грали Меркл, Дойл, Мейерс, Снодграс і Герцог. Предметом гордості бостонців був гравець на ім'я Кролик Маронвіль, шортстоп, котрий ходив по своїй позиції низько зігнувшись, по мавпячому дістаючи довгими руками до трави. Першого захисника звали Різник Шмідт. Серед гравців були також Кокрехен, Моран, Гес, Рудольф. Було отже ясно, що в професійний бейсбол грають іммігранти. Коли гра відновилася, батько пильніше придивився до бетсменів і переконався, що всі вони були з заводів і ферм. Про це свідчили грубі риси обличчя, великі як лопухи вуха, засмаглі м'язисті руки, випнуті від тютюнової жуйки щоки і до останку поглинутий грою інтелект. Великі рукавички-ловушки польових гравців робили їх схожими на недбало вдягнутих клоунів. Суха пилюка бейсбольного майданчика була рясно поплямована харкотинням, що промовисто доводило неспроможність усіх тих кампаній, які проводить антиплювальна ліга. У команді бостонців був хлопчик, який збирав бити і відносив їх на заміну до бліндажів. На ньому була та сама форма, що й на інших гравцях, тільки менша розміром. Добре придивившись, можна було побачити, що це не хлопчик, а дорослий карлик. Свої вигуки й дотепи він виспівував сопрано. Більшість гравців, виходячи на удар, торкалися рукою його голови, і цей жест, здавалося, йому подобався. Як зрозумів батько, це було чимось на зразок ритуалу. У Giants карлика не було, а був чудний худорлявий косоокий чоловік у погано підігнаній формі, який млявими рухами копіював гру. Подавав уявні м'ячі майже одночасно зі справжніми подачами, розмахував рукою, описуючи повне коло, як вітрякове крило. Тепер батько стежив за грою менше, ніж за цим нещасним створінням. Чоловічок був схожий на блазня. Коли гра ставала нудною, натовп переключав свою увагу на нього. Чулися схвальні вигуки, аплодували його фіглярству. Безперечно, він, як і бостонський карлик, правив команді за талісман. Звали його Чарльз Віктор Фауст. Батько згадав, як грали в бейсбол у Гарварді 20 років тому, коли гравці називали один одного «містер» і вели спортивну боротьбу з захватом, але в цілком пристойній формі, перед аудиторією, яка рідко нараховувала більше сотні чоловік, і складалася виключно з колег. Його схвилювали ці спогади. Він завжди зараховував себе до категорії прогресивних людей. Вірив у досконалість республіки. Вважав, що немає причин відмовляти неграм у праві і спроможності, хай під належним керівництвом, користуватися усіма досягненнями людства. Він не вірив у аристократію за винятком сильних і далекоглядних індивідуальностей. Був певен, що банкрутство його батька мало свою користь, бо врятувало сина, тобто його самого, від некритичного прийняття забобонів свого класу. Але повітря в цьому парку все-таки тхнуло, як у задній кімнаті пивниці. Сигарний дим, осяйний з кисними променями полуденного сонця, виразно окреслював містку чашу стадіону, в якій сидів і він, придушений смердючим повітрям, оглушуваний хором з 10 тисяч горлянок, що лящав у вухах вигуками похвал і образ. За межами центрального поля, над дешевими місцями просто неба, стояло велике табло, що показувало число аутів, подач, ударів, ранів. Якийсь чоловік ходив по підмостках і вивішував відповідні таблички з результатами подій на майданчику. Батько глибше опустився у крісло. День тягся повільно, його переслідувала ілюзія, що бачене ним не бейсбол, а складний образ його власних проблем, що виражався у йому одному зрозумілій ясності закодованих цифр, які видно було здаля. Він обернувся до сина. «Що тобі подобається у цій грі?» – спитав. Хлопчик, не відводячи погляду від поля, сказав. «Те ж саме повторюється знову і знову. Пітчер кидає м'яч так, щоб обдурити бетсмена, щоб той подумав, ніби зможе його відбити». «Але інколи бетсмену таки вдається його відбити», – промовив батько. «Тоді в дурнях залишається пітчер», – відказав хлопчик. Саме в цей час пітчер з Бостона Хаб Пердію зробив подачу, яку бетсмен з Нью-Йорка відбив. М'яч злетів угору по високій крутій дузі і ніби завис у найвищій точці своєї траєкторії. Батько відразу збагнув, що м'яч падає просто на них. Хлопчик підскочив, випроставши вгору руки, і позаду залунали схвальні вигуки, коли в його долонях опинилася шкіряна куля. На одну мить усі в парку глянули в їхній бік. Потім блазень з хворими очима, який удавав із себе гравця, підійшов до паркану проти них і витріщив на хлопчика очі. Його руки сіпалися в рукавах мішкуватої фланелевої сорочки. Його капелюх був безглуздо малий для його надмірно великої голови. Хлопчик простягнув м'яча, і той обережно, майже з нормальною усмішкою, взяв його в руки. Наприкінці цього сезону, коли Джайнс уже забезпечили собі перемогу і були в безтурботному настрої, Чарльзу Віктору Фаусту в якійсь грі дали зробити одну подачу. На одну мить ілюзія, що він гравець екстраліги, стала дійсністю. Та незабаром усім набридло морочитися з ним, і менеджер МакГроу перестав вважати його знаменням удачі. Форму в бідолахи забрали, а самого безцеремонно викинули геть. Через кілька місяців він помер у притулку для божевільних. Розділ 31. Наприкінці бейсбольної зустрічі батька ухопила тривога. Він подумав, що нерозумно вчинив, залишивши дружину саму вдома. Коли вони виходили з парку, гнані людським потоком, син узяв його за руку. Батько відчув незвичайне зворушення. У трамваї він обійняв хлопчика за плечі. Приїхавши до Нью-Рошелі, вони заквапилися додому і вже у дверях голосно вигукнули «Хеллоу». Уперше за багато днів батько почувався самим собою. З покоїв з'явилася добре вдягнена мати. Старанно зачесане волосся й усміхнене обличчя робили її елегантною. Вона обняла батька і мовила: «А я хочу тобі щось показати, ти тільки подивись». Обличчя її сяяло. Вона відступила вбік, і батько побачив сареного малюка в нічній сорочці, який йшов по кімнаті, тримаючись за руку покоївки. Ступав непевною ходою, чіпляючись за спідницю, випростувався і переможно поглядав на батька. Усі сміялися. «Не можемо його втримати», – сказала мати. «Хоче повсюду ходити». Батьків син став на коліна, випроставши перед себе руки, і малий, вивільнивши руку в покоївки, хитаючись, попрямував до нього, поступово набираючи швидкість, випереджаючи свою нестійкість, і врешті радісно впав хлопчикові на груди. Цілий вечір у будинку панувала якась нічим не затьмарена безтурботність. Батько і мати в тиші її кімнати до півночі обговорювали свої клопоти. Колхаус якийсь час ще зможе уникати арешту. В цьому випадку суспільство оцуратиметься їх чим далі більше. Деякі материні знайомі вже певним чином прореагували на славу, здобуту родиною. Мати жахалася зловмисних, жорстоких дій мстивих властей, які могли забрати Сарину дитину. Батько не відкидав такої можливості. Проте цього разу вони розмовляли спокійно і цілком володіли собою, тож не виникало потреби у фальшивих запевненнях чи лицемірних виявах оптимізму, якого жоден з них не відчував. Батько сказав, що не дозволить властям використати дитину, аби примусити Колхауса здатися. «Для цього нам треба втекти», – підсумував він. «Але як?» – спитала мати. «Мій батько хворий, навчання в школі не закінчилось, і ми щойно найняли домашню прислугу». Перелічуючи ці проблеми, вона загинала пальці лівої руки вказівним пальцем правої. Отже, думала те саме, і батько відчув, що вона з довірою чекає його рішення. Він порадив їй покластися у всьому на нього. Його готовність узяти на себе відповідальність викликала в неї тепле почуття вдячності. Ця розмова нагадала їм, що вони все-таки давні друзі. Ніч вони провели разом. В обіймах вона всіляко заохочувала батька, доводячи щирість своїх бажань, і він уперше за багато місяців відчув, що вона оцінила його як чоловіка. Усі проблеми мало розв'язати місто Атлантик-Сіті. Батько знайшов там чудовий готель «Брейкерс», в якому номер з видом на океан коштував навіть менше, ніж можна було сподіватися. Пояснювалося це тим, що сезон тільки-но починався. До узбережжя Південного Джерсі можна дістатися залізницею за кілька годин. Це не близько, але й не так уже далеко, тож він зміг би у неділю ввечері повертатися додому, якби цього вимагали невідкладні справи. Зміна повітря усім мала піти на користь. Дідусів лікар, що зробив йому ортопедичну операцію, скріпивши зламану стегнову кістку за допомогою металевої скоби, порадив, щоб старий якомога більше рухався на милицях або ж принаймні сидів у кріслі, бо відпочинок у ліжку – то найбільша небезпека в його віці. Хлопчикові доведеться, щоправда, залишити школу раніше, але коли взяти до уваги його успіхи в навчанні, то це не така вже велика буде втрата. Вони вирішили понакривати меблі і замкнути житлові кімнати. Проте прислуга залишиться у домі на той випадок, якщо батько наїжджатиме до Нью-Рошелі. Економка ж поїде з матір'ю на узбережжя. Ця флегматична сумлінна негритянка, крім усього, буде прекрасним, хоча й неправдивим поясненням перебування з ними чорношкірої дитини. Виробивши цей план, родина стала готуватися до від'їзду. Вони зберігали радісний настрій, який проте набував відтінку історичності з огляду на дальше ускладнення становища. Новий начальник поліції, відставний інспектор Нью-Йоркського департаменту вбивств, запропонував свою систему розслідування. У перший день перебування на новій службі він сказав кореспондентам, що речовина використана для вибуху на пожежній дільниці номер 2, а саме суміш піроксиліну і гримучої ртуті, надто складна, щоб її міг виготовити піаніст Колхаус, а не справжній фахівець. Крім того, звідки в негра можуть бути гроші на автомобіль, який використовується під час нападів, а також на оплату банди озброєних чорношкірих, яких, судячи з усього, принадили тільки гроші. Він повинен платити спільникам. Де ж він бере гроші? Де переховується після своїх божевільних нападів на це мирне місто? Я знаю з півдесятка червоних, яких із задоволенням заарештував би. Присягаюсь, що здобуду відповідь бодай на деякі мої запитання. Його слова швидко розійшлися по місту, а натяки на можливу змову радикалів справили негативне враження на збуджених мешканців. Міліція патрулювала вулиці. Мали місце кілька випадків жорстокого поводження з неграми, яких зустріли за межами їхніх кварталів. Містом прокотилася хвиля фальшивих викликів на пожежу. На кожен виклик виїздила машина в супроводі поліцейської охорони, за якою рухався кортеж автомобілів з журналістами. Репортери сновигали повсюди. Разом з кінною поліцією і поліцейськими у фургонах, яких було легко помітити, вони викликали у городян болюче відчуття власної значущості, яке постійно зростало. У церквах на недільних ранкових відправах ще ніколи не збиралося стільки людей. Приймальні лікарень реєстрували більше, ніж звичайно, жертв побутових нещасних випадків. Люди обпікалися, порізувалися, падали, спотикаючись на килимах і на сходах. Кілька чоловіків були доставлені з вогнепальними ранами, які вони дістали, чистячи і налаштовуючи стару зброю. Здавалося, преса перехопила ініціативу в представників влади в усьому, що стосувалося виконання вимог, висунутих у листах Колхауса. Можливо, для того, щоб зробити фотографії, кілька газет вирішили спільними зусиллями дістати модель Т із ставка «Firehouse». На місце приставили кран і витягли з води жахливі останки автомобіля. З покришок і капота струмувала вода у переміж із мулом. Машину поставили на березі для загального огляду. Це привело власті у замішання. Форд стояв як речовий доказ образи, заподіяної негрові. Зіпсований водою і понівечений, він викликав почуття жалю у кожного, хто поважав техніку і цінував її можливості. Після опублікування фотографії машини в газетах до ставка посунули юрби народу, і поліція змушена була огородити це місце. Відчуваючи, що вони ніби стали в чомусь на шлях компромісу, мер і члени муніципалітету висунули нові звинувачення на адресу божевільного чорношкірого, заявивши, що вести з ним будь-які переговори та ставити будь-які вимоги, окрім однієї, здатися в руки правосуддя, означає заохочувати всіх зрадників і радикалів, усіх чорних в країні зневажати закон і плювати на американський прапор. Якби навіть громадськість і виступила в той час за переговори, до чого ніхто, зрештою, навіть представники преси, не закликав, вони однаково були б неможливі, оскільки не існувало ніяких контактів з убивцею. Колхаус не повідомив, скільки часу він подарував поліції до наступного нападу. До того ж, існувала думка, висловлена одним психіатром, найнятим нью-йоркською газетою World, що другий лист за підписом Колхаус Уокер, президент тимчасового американського уряду, у порівнянні з першим, свідчить про дальше погіршення психічного стану вбивці і що вести переговори з людиною, яка страждає нападами прогресуючого маніакального божевілля, було б трагічною помилкою. Врешті-решт, пошуками практичніших шляхів розв'язання цієї проблеми зайнялися самі мешканці Нью-Рошелі. З усіх околиць від представників усіх прошарків лунали вимоги, щоб Віллі Конклін залишив місто. Розгнівані городяни навіть самі зверталися до Конкліна. Він приніс у поліцію кілька анонімних листів, знайдених у поштовій скринці, в яких говорилося, що коли він не забереться геть з Нью-Рошелі, то вони, автори листів, самі зроблять за Колхауса Уокера роботу. Конклін, звісно, помилився, і то не вперше, показавши властям листи. Вони не тільки не викликали симпатії чи співчуття до нього, як він сподівався, а навпаки, переконали владу в слушності громадської думки. Сам Конклін не міг, звичайно, навіть припустити, що хтось із білих може ставитись до нього інакше, ніж з глибоким захопленням. Що нижче падала його популярність, то жалюгіднішим ставало його збентеження. Цей плюгавець не розумів, що його виїзд з Нью-Рошелі міг би не лише розрядити атмосферу, але й урятувати йому життя. Він почувався жертвою тих, кого він називав негритянськими сутенерами, дарма що ними тепер можна було назвати майже все населення міста. Зрештою він допився до повного отупіння і, блаженно усміхаючись, мовчки спостерігав, як його дружина з допомогою знайомих готує речі до від'їзду. Виходило, отже, що нікому так і не вдалося взяти становище під свій контроль. Міські органи влади, поліція, міліція штату і населення, усі знервовані і невпевнені, відчували свою уразливість перед чорношкірим партизаном. У цій ситуації дві події, які певною мірою сталися з ініціативи громадськості, свідчили про своєрідне визнання вимог Колхауса. Першою було підняття зі ставка автомашини «Модель Т», що провіщало можливість якихось переговорів. Другою – втеча родини Конкліна в Нью-Йорк, про що Колхаус, коли він перебував у Нью-Рошелі, міг дізнатися з газет, які вмістили відповідне повідомлення під найбільшими за всю свою історію заголовками. Зовні не було зроблено ніяких поступок. Вулиці, які раніше патрулювалися військовими і напіввійськовими підрозділами. Проте насправді становище кардинально змінилося. «Нехай він тепер спробує спалити весь Нью-Йорк», – говорилося в одній редакційній статті. «Або визнає принцип, за яким кожен, хто бере закон у власні руки, протиставляє себе всім цивілізованим людям і принижує ту справедливість, за яку бореться». Тим часом від'їзд батькової родини стався без зайвого галасу і не привернув уваги преси. Батько уклав контракт з Railway Express на перевезення багажу, двох однакових плетених скринь, які він купив спеціально для цієї подорожі, просторної шафи для верхнього одягу, обитої міддю солдатської скриньки і кількох валіз та коробок на капелюхи. Вони виїхали з Нью-Рошелі поїздом на світанку нового дня. Того самого ранку, але трохи пізніше, на вокзалі Пенсільванія Стейшн у Нью-Йорку, вони пересіли на поїзд, що вирушав до Атлантик-Сіті. Цей вокзал проєктувала фірма Стенфорда Уайта і Чарльза Маккіма. Його камінний фасад з колонами на зразок римських лазень Каракали займав територію від 31-ї до 33-ї вулиці і від 7-ї до 8-ї авеню. Носії котили дідусеве крісло-гойдалку. Мати була в білому вбранні. Праля тримала Сарину дитину. Вокзал був такий великий, що голоси людей у залі чекання були схожі на шепіт. Хлопчик задивився на склепіння з хвилястих скляних куполів зеленого кольору і арок, які підтримувались сталевими фермами і сталевими ж колонами, схожими на голки. Світло сіялося крізь дах дрібнесенькими кришталиками пилу. Підійшовши до скупчення поїздів, він поглянув праворуч і ліворуч, і скільки сягало око, в кожному напрямку побачив локомотиви, які, готуючись до далекої подорожі, нетерпляче чекали ударів дзвона, щоб випустити пару і дати гудок. Розділ 32. Тепер про молодшого материного брата. Те, що він зник після свого пристрасного виступу на захист Колхауса, ні в кого не викликало особливої тривоги. В родині звикли до його похмурої вдачі. Час від часу він з'являвся у батька на заводі, щоб одержати платню. В день від'їзду його не було вдома, і мати залишила йому на столі у вітальні листа, якого він так і не забрав. Через кілька днів після нападу на пожежну дільницю молодший материн брат подався до похоронної контори, звідки ховали Сару. В дверях його зустрів господар. «Я б дуже хотів поговорити з паном Колхаусом Вокером», – пояснив молодший брат. «Щовечора я чекатиму на нього під аркадою Манхеттен-казино, доки він упевниться, що в зустрічі зі мною немає ніякої небезпеки». Власник контори байдуже вислухав його, нічим не виказавши, як він зрозумів сказане юнаком. І все ж відтоді кожного вечора молодик стояв біля входу в казино під поглядами чорношкірих відвідувачів, лічачи з нічев'я інтервали між трамваями 8-ї авеню Л, які з гуркотом проносились повз будинок. Погода була тепла, і крізь пишно оздоблені скляні двері театру, які інколи відчинялися після початку концерту, він міг чути синкоповані звуки музики Джима Юрапа і оплески глядачів. Звичайно, Колхаус покинув роботу в оркестрі і вибрався зі своєї квартири за кілька тижнів до нападу на пожежну дільницю. Для поліції, яка намагалася напасти на його слід, він нібито не існував взагалі. На четвертий день чатування до молодшого брата підійшов добре вдягнений чорношкірий молодик і попросив кілька центів. Приховавши подив з приводу того, що людина такого пристойного вигляду може просити, він пошукав у кишенях і дістав 10-центову монету. Молодик посміхнувся і висловив здогад, що в тих кишенях можна ще дещо знайти, тож чи не дасть він ще 25 центів. Молодший брат подивився йому в вічі і спостеріг у них оцінюючий погляд людини, уповноваженої приймати рішення. Наступного вечора він шукав очима того самого негра, але не побачив його. Натомість, коли публіка ввійшла досередини, він помітив, що під аркадою стоїть хтось інший. Цей також молодий і добре вбраний, у костюмі з краваткою і капелюхом на голові. Молодик нараз кудись заквапився, і молодший брат подався за ним. Вони йшли вулицями повз шеренги занедбаних будинків, через вимощені бруківкою переїзди, плутаючи вузькими провулками. Нарешті підійшли до дверей, які видніли під сходами і вели у підвал особняка. Двері стояли відчинені. Він ступив досередини, пройшов через невелику кімнату до інших дверей і опинився прямо перед колхаусом, який сидів за столом, схрестивши руки. У кімнаті більше не було меблів. Кілька молодих негрів, одягнених елегантно, як і колхаус, у добре випрасуваних костюмах з чистими комірцями, краватках з булавками, стояли ніби варта обабіч нього. Молодший брат упізнав обох, того, за яким ішов сьогодні, і того, що попросив у нього монетку напередодні. Двері за ним зачинилися. «Що тебе привело сюди?» – спитав колхаус. Молодший брат чекав на це запитання і підготував палку промову про справедливість, цивілізацію і право кожної людини на гідне життя. З усього цього він не міг згадати ні слова, а тому сказав: «Я вмію робити бомби. Знаю підривну справу». Так молодший брат розпочав свою діяльність революціонера. Якийсь час родина нічого про це не знала. Єдиним вагомим доказом його зв'язку з негром було зникнення зі складу батькового заводу кількох барилиць пороху і пакетів сухих хімікатів. Про крадіжку негайно повідомили поліцію, але там про це відразу забули, зайняті розслідуванням справи колхауса. За кілька днів молодший брат переправив вибухівку до підвальної квартири в Гарлемі. Потім виготовив на роботі три потужні пакетні бомби, поголив голову і світлі вуса. Вимазав паленим корком обличчя і руки, навів надмірно товсті губи, насунув котелок і навчився обертати очима. Висловивши у такий спосіб щирість своїх намірів перед юними послідовниками колхауса, він пішов з ними на операцію і власноручно кинув бомби в пожежну дільницю номер 2, остаточно довівши всім, а також і собі, свою відданість справі. Про цю історію ми дізналися з розповіді, писаної рукою самого молодшого брата. Він вів щоденник від того дня, коли вперше опинився в Гарлемі, до дня своєї смерті в Мексиці, яка сталася трохи більше, ніж через рік. Колхаус Вокер, так би мовити, мілітаризував свій траур. Його туга за Сарою і тим життям, якого їм не судилося прожити, загартовувалася в акціях помсти до стоту, як у стародавніх воїнів. У молодшого брата склалося враження, ніби очі колхауса з характерним для них виразом непохитного прагнення спроможні бачити наскрізь. Молоді люди були віддані йому безмежно, можливо тому, що він цього від них не вимагав. Жоден з них не був найманцем. Крім молодшого брата, їх налічувалось п'ятеро. Найстаршому було за 20, наймолодшому не сповнилось 18. Їхня повага до колхауса межувала з обожнюванням. Вони жили гуртом у підвалі особняка, працювали клерками і посильними, заробляючи таким чином собі на життя. Перш ніж назавжди залишити Нью-Рошель, молодший брат зробив у спільну касу кілька щедрих внесків за рахунок платні, одержаної ним на фабриці прапорів і піротехнічних матеріалів. Бухгалтерія спільної каси була скрупульозна. На обліку був кожний цент. Вони вдягалися на манір колхауса, костюмі, старанно вичищений котелок були чимось на зразок уніформи. Вони виходили зі своєї квартири як солдати, що мають виконати бойове завдання. Вночі просиджували годинами, обговорюючи своє становище і до чого воно може привести. Вивчали реакцію преси на свої дії. Колхаус Вокер ніколи не був з ними суворим, ані владним. Поводився з однодумцями чемно і тільки запитував, коли, на їхню думку, треба було щось зробити. Його поведінка зумовлювалася постійним почуттям скорботи. Його стримуваний силою волі гнів діяв на них як магнітна сила. Він не хотів чути ніякої музики в підвалі, жодного музичного інструменту. Вони скорялись усім його вимогам, принесли кілька ліжок і влаштували щось на зразок казарми. Готували їжу і прибирали по черзі, перейнялися вірою в те, що мають померти ефектно. Ця віра породила в них драматичне екзальтоване почуття самосвідомості. Молодший брат повністю злився з їхньою спілкою, став одним із них. Щодня прокидався з почуттям урочистої радості. Під час обох нападів Колхаус користувався автомобілями, які молоді люди викрадали для нього в Манхеттені. Автомобілі повертались без пошкоджень до своїх гаражів. Якщо про випадки зникнення повідомляли нью-йоркську поліцію, то нікому там не спадало на думку пов'язувати це з подіями у Вестчестері. Коли після нападу на міську пожежну дільницю фотографія Колхауса з'явилася на шпальтах усіх газет країни, він попросив одного з молодиків поголити йому голову і вуса. Зміна була неймовірна. Поголена голова вражала своєю масивністю. Молодший брат подумав, що навіть беручи до уваги природні міркування щодо безпеки Колхауса, цей акт все-таки був схожий на ритуальну підготовку до вирішальної битви. Через день-два хтось приніс газети з фотографією машини «Модель Т», піднятої з дна ставка. По цьому реальному доказові власної сили вони відчули себе мало не святими. А коли до них дійшла звістка про втечу Віллі Конкліна, їхньому тріумфу не було меж. Якби Колхаус все-таки знайшов Конкліна, зауважив хтось, тепер Віллі був би вже мрець. Ми втратили нагоду. «Дарма, брате», – заперечив інший. «Для нас навіть краще, що він живий і щохвилини думає про Колхауса. Треба і в цьому місті утнути таке, щоб ніхто відтепер не зважувався зачепити чорношкірого з остраху, що то один із хлопців Колхауса». Розділ 33. Літо того року було чудове. Щоранку мати розчиняла скляні двері своєї кімнати з білими завісками і спостерігала, як над морем сходить сонце. Прилітали чайки, майже торкаючись крилами хвиль, і з бундючним виглядом походжали по берегу. Сонце на сході викреслювало тіні на піску, і на той час, коли в сусідній кімнаті прокидався батько, небо було вже яскраво голубе, пляж білий, а на лінії прибою з'являлися перші купальники, обережно пробуючи ногою воду. Снідали в готелі за столами, накритими білими накрохмаленими скатерками. Посуд був з важкого готельного срібла. Замовляли кожному по половині грейпфрута і по яйцю пашот, а також грінки, смажену рибу, шинку, сосиски, варення, яке кожний набирав собі маленькою ложечкою, каву і чай. Час від часу бриз з океану підіймав віконні завіски, і його солоні подуви розгулювали під високою гофрованою стелею. Хлопчикові не сиділося за столом. По кількох перших днях вони дозволили йому вставати раніше і ще, сидячи за столом, спостерігали, як він мчав униз широкими сходами веранди, тримаючи в руках черевики. З декотрими гостями вони віталися. Зав'язувалися розмови про те, як хто виглядає, як хто вдягається тощо. Ніхто нікуди не поспішав. Мати придбала в крамниці чудовий літній ансамбль. Біле з жовтим, і вдень ходила без капелюшка, захищаючись від сонця парасолькою. О півдні, коли повітря ставало непорушним, а спека нестерпною, вони купалися. Материн купальний костюм був досить скромний, проте і в ньому вона кілька днів почувала себе ніяково. Купальник, звичайно, був чорний і складався із спіднички, задовжених нижче колін панталонів і мілких купальних тапочок. Оголеними лишалися тільки її литки і шия майже до ліфа. Вона наполягала, щоб вони відходили від найближчих купальників на кілька сотень ярдів. Від сонця на пляжі їх рятувала велика парасоля з дорожкою і назвою готелю, виписаною вгорі оранжевою фарбою. Негритянка сиділа за кілька ярдів від них у солом'яному кріслі. Хлопчик і чорна шкіра маля спостерігали за маленькими крабами, які спритно заривалися у мокрий пісок, лишаючи по собі слід з бульбашок. На батькові був суцільний купальний костюм, без рукавів, у синьо-білу горизонтальну смугу, який надавав його стегнам циліндричної форми. Коли він виходив з води, матері було неприємно дивитися на обриси його статевих органів. Батько запливав далеко, аж за хвилерізи, подовго гойдався, лежачи на спині, подібний до кита, радо пірнав у хвилі, сміявся. Його волосся прилипало до голови, з бороди стікала вода, купальний костюм нескромно облипав тіло. Часом вона відчувала напади неприязні, які швидко минали, тож і не могла навіть розпізнати їх по-справжньому. Скупавшись, усі йшли відпочивати. Мати з полегкістю знімала купальник, ледь намочений за кілька секунд перебування в пінястих хвилях прибою, і витирала губкою сіль зі шкіри. А шкіру вона мала таку білу, що пляжитися їй було небезпечно. Проте, освіжена купанням, припудрена в просторому легкому халаті, мати відчувала, як сонце виповнює всю її, розливаючись по тілу, запалюючи кров мільйонами діамантових спалахів, так само, як день запалює море. Невдовзі батько обрав години після купання для амурних справ. Вона мовчки обурювалася його настирливістю, проте не так, як раніше, а вже з деяким розумінням. Вона багато думала про свого чоловіка. Події, які сталися після батькового повернення з Арктики, його ставлення до них, похитнули її віру в нього. Суперечка між ним і її молодшим братом не йшла з голови. Проте траплялися хвилини, а інколи і цілі дні, коли вона кохала його, як і раніше, відчуваючи необхідність їхнього шлюбу, його сталий і незмінний характер, його священність. Раніше вона підсвідомо мріяла про інше майбутнє для них, начебто теперішнє життя було тільки підготовчим періодом, після чого фабрикант, який виробляє прапори і феєрверки, і його дружина піднімуться вище свого і так респектабельного життя і вступлять у сферу обранців. Вона не знала, яка та сфера, бо ніколи там не бувала. Але тепер вже не сподівалася ні на що інше. За відсутності чоловіка, коли їй доводилося втручатися у справи бізнесу, незбагнений чар життя розвіювався, і вона бачила, яке ж бо воно нудне та прозаїчне. Не тішачи себе ілюзіями щодо вічності своєї вроди і привабливості, зрозуміла, що минув той час, коли батько демонстрував безмежні можливості кохання, тепер він старішав, ставав нудним і чим далі дурнішим. Можливо, через уті свої подорожі і роботу все більше виявляв властиві йому вади і неспроможність їх подолати. Проте в Атлантик-Сіті вона почувалася щасливою. Тут Сарина дитина була у безпеці. Вперше з часу смерті Сари вона згадувала про неї без сліз. Їй дуже подобалося бути на людях, сидіти в їдальні готелю за обідом чи вечорами на веранді, прогулюватись по дощаному настилу на пляжі до павільйонів, пірсів і крамниць. Інколи вони брали на прокат крісло на колесах, сідали в нього поруч, і їх повільно возив по узбережжю готельний слуга. Вони лінькувато вивчали тих, хто сидів у кріслах, що рухалися їм назустріч, або ненав'язливо поглядали на інших відпочивальників, що траплялися на їхньому шляху. Батько час від часу підносив руку до свого бриля. Крісла були плетені, накриті парусиновим верхом з торочками, і нагадували матері легкі двомісні екіпажі часів її дитинства. Двоє бокових коліс були великі, як у триколісного велосипеда. Маленьке коліщатко спереду було на поворотному шарнірі, інколи скреготіло. Її синові ті крісла були дуже до вподоби. Їх можна було взяти на прокат і без слуги, і це подобалося йому найбільше. Тоді він сам котив крісло, в якому сиділи мати і батько, котив, куди хотів, то повільно, то швидко і не чекаючи їхніх вказівок. Величезні готелі один біля одного височили над настилом для гуляння. Тенти біля готелів лопотіли на морському вітрі, на бездоганно пофарбованих верандах стояли крісла-гойдалки і білі плетені канапи. Морські вимпели майоріли на куполах, і уночі їх підсвічували прожектори, встановлені по краях даху. Якось увечері родина спинилася біля одного з павільйонів, де негритянський духовий оркестр завзято виконував рег, який саме мати не знала, але пам'ятала, що його колись грав у них дома колхаус-вокер. За ці багато днів вона не забула трагедії, а тільки трохи відпочила від неї. У цьому курортному містечку на березі моря болючі думки, якщо і з'являлися, то відразу ніби вивітрювалися панівним у цих місцях бризом. Нараз її захопила в полон ця музика, яка пов'язувалася в неї також з молодшим братом. І раптом любов до брата, хвиля палкого захоплення ним накотилася на неї. Вона зрозуміла, що немає виправдання її байдужному ставленню до нього. Його обличчя, худруляве і сумне, з виразом докору і відрази, що виказували запальну вдачу, яскраво постало в неї перед очима. Саме так він дивився на неї тоді, за обіднім столом, коли батько чистив пістолет. Їй стало не по собі. Аж у голові злегка запаморочилося, і, вдивляючись у залитий світлом павільйон, де сиділи заповзятливі музики в червоних і синіх уніформах з блискучими трубами, кларнетами і саксофонами, вона ніби бачила під кожним акуратним форменим кашкетом поважне обличчя Колхауса. Після того вечора радість, яку відчувала мати на узбережжі, трохи пригасла. Кожен новий день вимагав від неї додаткової зосередженості. Їй доводилося напружуватися, щоб зробити його безхмарним. Вона була ніжна до сина, чоловіка і свого хворого батька. Лагідно ставилася до служниці негритянки та, найніжніше, до чудового сареного хлопчика, який почувався тут прекрасно і, здавалося, ріс на очах. Несподівано почала звертати увагу на залицяння з боку інших мешканців готелю. Тут жило кілька поважних європейців. Один із них – військовий аташе німецького посольства, який носив монокль, вітався до неї зі стриманою галантністю. Він був високий на зріст, мав коротку стрижку, що її так полюбляють німці, і з'являвся на обід у військовій формі білого кольору з чорною краваткою-метеликом. Він влаштовував справжню виставу, замовляючи вина, а потім відмовляючись від них. У його компанії не було жінок, тільки троє чи четверо чоловіків, простіших з виду і, очевидно, нижчих за званням. Батько сказав, що це капітан фон Папен і що він інженер. Капітан щодня прогулювався по пляжу, розмовляючи зі своїми колегами. Час від часу він розгортав карту, показуючи кудись у море. Там, як правило, на ту мить обов'язково виднів який-небудь корабель, що повільно плив уздовж обрію. «Це схоже на якусь інженерну розвідку», – зауважив батько, лежачи на піску обличчям до сонця. «Не маю гадки, чим це узбережжя Південного Джерсі могло зацікавити німців». Батько не помічав двозначних поглядів німця у бік своєї дружини. Матір це забавляло. Одного недбалого погляду, кинутого на офіцера, їй було досить, щоб зрозуміти, у того чисто хтиві наміри. І вирішила не помічати нічого. Була там ще пара літніх французів, з котрими вона навчилася обмінюватися жартами. Мати сміялася, згадуючи французьку мову, яку вивчала в школі, а вони великодушно робили компліменти з приводу її вимови. На сонці подружжя з'являлося не інакше, як закутане в ляні укривала і марлю, прикривши голови панамами. А про всяк випадок прихоплювали з собою ще й парасольки. Чоловік був менший від своєї дружини і доволі огрядний. Руді плями на обличчі, окуляри з товстими скельцями робили його негарним з виду. В руках у нього завжди був сачок на метеликів і скляна баночка з затичкою, а в неї кошик для прогулянок, такий важкий, що перекривлював її поставу. Щоранку вони ніби через силу брели по дюнах і зникали в імлі далечини, де не було ні готелів, ні тротуарів, а тільки чайки, кулики і стебельця трави, на яких тремтіли барвисті крильця, предмет його незгасної пристрасті. Француз був професор-пенсіонер із Ліона. Мати спробувала зацікавити дідуся цією подружньою парою науковців. Старий про них і слухати не хотів, бо був до решти поглинутий тривогою з приводу свого здоров'я, і світські розмови його дратували. Він відхиляв усі розваги, які йому пропонували, крім однієї – щоденної прогулянки по пляжу в кріслі, коли він міг сидіти і водночас пересуватися, не показуючи себе немічним. На колінах він тримав ціпочок, і якщо потік пішоходів рухався не дуже швидко, то піднімав його і тицяв ним у чоловіків і жінок, які обурено оберталися і витріщалися на нього, а він проїжджав собі мимо. Крім європейців, там, звичайно, відпочивали й свої. Нью-йоркський біржовий маклер Велетень з дружиною Велеткою і трьома дітьми Велетнями, які за обідом не мовили й слова. Кілька сімей з Філадельфії, яких легко було впізнати за їх гугнявою вимовою. Мати помітила, люди, котрі її цікавили, були неодмінно іноземці. Їх налічувалось не так багато, проте вони видавалися життєрадіснішими, ніж земляки. Найчарівнішим з усіх був маленький миткий чоловічок, одягнений у галіфе, білу шовкову сорочку, розстебнуту на шиї, та білий полотняний картуз із гудзиком. То була запальна, збуджена людина. Його очі, мову дитини, снували туди-сюди, ніби боячись що-небудь пропустити. На шиї в нього висів скляний прямокутничок у металевій рамці, який він часто підносив до обличчя, ніби хотів закарбувати у пам'яті все, що привертало його увагу. Одного похмурого ранку цей прямокутничок зупинився на матері, яка була саме на веранді готелю. Спійманий на гарячому, він підійшов і, назвавшися бароном Ашкеназі, з відчутним іноземним акцентом почав просити вибачення. Пояснив, що займається кінематографом, і скляний прямокутничок – його інструмент, з яким він неспроможний розлучатися навіть на відпочинку. Він сором'язливо всміхався, і мати була зачарована. У нього було блискуче волосся і тендітні маленькі руки. Наступного разу вона побачила його на пляжі. Він грався з дівчинкою, бігав понад морем, хапав щось на піску і раз по раз підносив до очей скляний прямокутничок. Проти сонця видно було лише його силует, але мати впізнала його по енергійних рухах і посміхнулася. Барон Ашкеназі був перший гість, якого батько і мати запросили до свого столу. Він прийшов з вродливою дівчинкою, яку представив як свою доньку. Вона була напрочуд гарна і майже хлопчикова однолітка. Мати висловила подумки сподівання, що вони заприятелюють. Звичайно, спершу діти сиділи за столом мовчки і навіть не дивилися одне на одного. Вона була дивовижне створіння з темними очима, густим чорним, як у батька, волоссям і середземноморським кольором обличчя. Батько не зводив зі своєї доньки очей. За обідом вона не мовила й слова, ба навіть не всміхнулася. Все стало зрозумілим, коли барон, притишивши голос і взявши дівчинку за руку, пояснив, що її мати померла кілька років тому, хоча й не сказав від чого. Більше він, мовляв, не одружувався. Через хвилину до нього повернулося його кипуче завзяття. Він безупину торохтів з європейським акцентом, інколи неправильно вживаючи слова, і, розуміючи це, сам сміявся. Життя збуджувало його у всіх своїх виявах. Він зупиняв свою увагу на всьому, що його вражало, і полюбляв розповідати про це іншим. Скажімо, про смак вина або про те, як полум'я свічки відбивається у кришталевій люстрі. Його щире захоплення життям було заразливе. Невдовзі усмішка вже не сходила з облич матері й батька. Вони забули про себе. Було надзвичайно приємно бачити світ таким, яким бачив його барон, щомиті живим. Він завжди тримав свій скляний прямокутник напоготові, беручи в рамку то матір і батька, то обох дітей, то офіціанта, який прямував до столу, то піаніста і скрипаля в протилежному кінці їдальні, які грали для постійних відвідувачів на невеликому заставленому пальмовими діжками по мості. У кіно, мовив він, ми бачимо тільки те, що існує насправді. Життя оживляє темний екран, мов промінь, що виходить із темних глибин людського розуму. Це великий бізнес. Люди хочуть знати, що з ними відбувається. І от за кілька центів кожен зможе побачити, як люди рухаються, бігають, мчать на автомобілях, зчиняють бійки і, вибачайте, обіймаються. Сьогодні це дуже важливо для країни, де кожний такий молодий. Це треба зрозуміти. Барон підняв свій келих. Подивився на вино і покуштував. Ви, звичайно, бачили фільм «Його перша помилка»? «Не бачили? А дочка невинна? Теж ні?» – він засміявся. «Не бентежтеся. Це мої перші роботи по одній частині. Я зробив ці фільми, маючи всього $500 у кишені, і від кожного дістав по 10 тисяч прибутку». «Так», – скінчив він, сміючись. «Це правда?» Батько кашлянув і почервонів, коли було названо ці суми. «Кінематограф тепер переживає бум, і кожен може заробити гроші», – сказав барон. «Я заснував компанію і уклав угоду з біржею Пате на виробництво фільму з 15 частин. Кожна серія показуватиметься протягом тижня, всього 15 тижнів, і глядачі приходитимуть щотижня, щоб побачити, що станеться далі». З пустотливим виглядом він дістав з кишені блискучу монетку і підкинув її щиглем у повітря. Монетка злетіла майже під стелю. Всі звели очі вгору. Барон спіймав її в повітрі і гучно ляснув долонею об стіл. Срібло підскочило. Вода захиталась у келихах. Він підняв руку, показуючи новеньку монетку вартістю 5 центів, так званий буфалонікль. Батько не збагнув, навіщо він це робить. «Як ви думаєте, я назвав свою фірму?» – спитав барон і захоплено відповів. «Буфалонікль Фотоплей Інкорпорейтед». Поки барон говорив, мати подивилася через стіл на двох дітей, що сиділи поруч. Думка поглянути крізь рамку на те, що звичайно бачать очі, заінтригувала її. Вона уявила собі, ніби вже дивиться на них крізь цю безглузду рамку. Волосся сина було зачесане назад заради такої нагоди. На ньому був хлоп'ячий костюм з великим білим комірцем і краватка. Його голубі очі з жовтими і зеленими цятками дивилися на неї. Єдине, чого бракувало вродливій дівчинці, яка сиділа поряд з ним у білому мережевій атласній сукні, це вуалі. Вона саме підвела очі, подивилась у відповідь на матір з відвертістю, що межувала з викликом. Мати уявила їх нареченими з класичної дитячої казки про весілля хлопчика-мізинчика. Розділ 34. Так зустрілися ці дві родини. Щоранку сонце заливало своїм промінням море, і діти розшукували одне одного в просторих коридорах готелю. Коли вони вибігали на подвір'я, морське повітря забивало їм легені, а пісок холодив ноги. Тенти й парасолі лопотіли на вітрі. Щоранку тато працював над сценарієм свого 15-серійного фільму вистави, диктуючи свої думки стенографістові і вичитуючи віддруковані аркуші вчорашньої роботи. Залишаючись на самоті, він часто думав про свою сміливість. Інколи він переживав напади страху. Тоді, сидячи наодинці в кімнаті, палив цигарки без мундштука, зломлений і розбитий, як колишній тате. Проте нове життя не давало йому спокою. Його єство саме вирвалося назовні і обернуло нещасливця на балакучого завзятого чоловіка, сповненого надій на майбутнє. Він знав, що заслужив своє щастя, оскільки вибудував його власноручно, без будь-чиєї допомоги. Сам написав десятки кінокнижечок для компанії «Франклін Новелті». Сам винайшов чарівний ліхтар, апарат, у якому на барабані оберталися паперові смужки з силуетами – дерев'яний човник рухався туди-сюди перед лампою розжарення, як у ткацькому верстаті. Апарат сподобався, і власники Франклін Новелті запропонували тате частку прибутків. Тим часом він дізнався, що інші, роблячи мультиплікаційні малюнки, користуються целулоїдною плівкою. Так почалося його знайомство з кінематографом. Тут нічого не треба було малювати. Він продав свою частку і узявся за бізнес. Тоді будь-хто з достатнім капіталом міг розпочати діло. Створювалися кінокомпанії, які намагалися монополізувати збут, скуповували патенти на технологічні процеси, на прикладі підтверджуючи анархічну пишноту і блиск нової індустрії. У той час в Америці можна було зустріти багато титулованих емігрантів з Європи, переважно зубожілих, які приїхали сюди, щоб одружити свої титули з доньками новоришів. Отож, тато вигадав собі титул барона, і йому стало легше жити в християнському світі. Він пофарбував волосся і бороду в їх попередній чорний колір. Став зовсім новою людиною, його дитина одягалася вишукано, як принцеса. Він хотів викорчувати, вигнати з її пам'яті сморід переповнених квартир і брудні емігрантські квартали. Скільки житиме, він куплятиме їй світло і сонце, і чистий вітер океану. Вона гралася на пляжі з добре вихованим миловидним хлопчиком, лежала між м'якими простирадлами в кімнаті, що дивилась вікнами у безмежне небо. Щоранку двоє друзів ішли на безлюдні простори пляжів, де дюни й трава ховали від їхнього зору готель. Там вони копали тунелі і протоки для морської води, зводили мури, бастіони і багатоповерхові будівлі. Будували міста з річками і каналами. Сонце високо піднімалося над їхніми зігнутими спинами, поки вони черпали мокрий пісок. Опівдні вони охолоджувались у хвилях прибою і бігли назад до готелю. Пополудні бавилися біля пляжних парасольок, збираючи дерев'яні палички і черепашки, неквапно гуляли з чорношкірим малям, що чалапало за ними по воді під час відпливу. Пізніше батьки йшли відпочивати до готелю і залишали їх самих. Коли перші голубі тіні лягали на пісок, вони рушали вздовж лінії припливу за дюни, де грали в найцікавішу для них гру – поховання. Спочатку руками він виконував заглиблення для її тіла у вологому піску. Вона лягала туди на спину. Він ставав у ногах і, не кваплячись, обкладав її всю піском. Ступні, руки, ноги, живіт, маленькі груди, плечі й руки. Мокрим піском надмірно підкреслено виліплював її форми. Її коліна ставали округлими, стегна як дюни, на грудях виростали великі горбки. Поки він старався, вона не зводила з нього своїх чорних очей. Хлопець ніжно підводив їй голову, нагортаючи під неї піщану подушку. Потім обережно опускав її голову. Формував піщані складки, що тяглися, мов коси, від її чола до плечей. Щойно скульптуру було закінчено, вона починала її руйнувати, обережно ворушачи пальцями і соваючи ногами. Пісок звільно обсипався. Вона піднімала одне коліно, потім друге, рвучко підхоплювалася на ноги і бігла до води, щоб змити піщану кірку зі спини і ніг. Хлопець біг слідом за нею. Вони купалися в морі, тримаючись за руки, присідаючи навпочіпки, і хвилі прибою перекочувалися через них. Потім поверталися на пляж, і наставала черга ховати його. Вона робила таку саму заглибину для його тіла, обкладала піском ступні й ноги. Невеличкий виступ у його купальному костюмі засипала кількома жменями піску, збільшувала його вузьку грудну клітку, розширяла плечі і прикрашала голову піщаними складками, що їх він придумав для неї. Коли роботу було завершено, він руйнував свою оболонку, обережно розламуючи все, як шкаралупу, вивільняючись із неї, і потім біг до води. Вечорами батьки брали їх з собою на набережну подивитися розважальні програми. Вони слухали музичні концерти, дивилися гастрольні вистави. Над театром пливли хмари. Якось вони побачили виставу «Навколо світу за 80 днів». Іншим разом – доктор Джекіл та містер Хайд. Але справжню насолоду вони діставали біля атракціонів, гральних автоматів, виставки потвор, табло «Віван», до яких дорослі ставилися з відразою. Вони зуміли перехитрувати батьків. Після кількох таких прогулянок, коли вони вже нікому не здавалися чимось незвичайним, діти переконали дорослих, що можуть ходити туди й самі. Отож, отримавши від батьків 50 центів, вони самі побігли по набережній до містечка розваг. Ось зупинилися перед скляним ящиком механічної ворожки, вкинули 1 цент. Фігура в чалмі з блискучими зубами, що клацали, покрутила голову праворуч і ліворуч, рвучко підняла руки, вискочив квиток, і фігура завмерла з застиглою посмішкою. «Я великий він вона», було написано на квитку. Потім вкинули гроші у гральну машину, де за допомогою зубчатих коліс можна було керувати сталевою клешнею, щоб опустити її в тому місці, де лежав потрібний їм виграш, захопити його і скинути в жолоб. У такий спосіб вони виграли намисто з черепашок, невеличке дзеркальце з полірованого металу, мініатюрного скляного котика. Потім вони розглядали потвор. Ходили, затамувавши подих між виставочними стендами з бородатою жінкою, сіамськими близнятами, дикуном з Борнео, кардівським велетом, людиною-алігатором і 600-фунтовою жінкою. Це чудовисько заворушилося на стільці і затрепетало, коли діти проходили мимо. Охоплена нестримним почуттям, вона підвелася на свої маленькі ноги і посунула на них горою. Її величезне тіло коливалося в різні боки, коли вона випростовувала руки, перейнята якимись почуваннями. Вони пройшли далі. За кожним парканом на них дивилися пильні, цілком нормальні очі нещасних створінь. У Велета вони купили каблучку, яку могли надіти на зап'ястя. У сіамських близнят фото з автографом. Обдивившись усе, побігли назад. Їхнє бажання бути разом посилювалося день у день, і це тішило дорослих. Діти не розлучалися, аж доки наступав час іти спати, і не суперечили, коли їм про це говорили. Відразу бігли до своїх окремих кімнат, навіть не оглядаючись. Спали міцно. А вранці знов шукали одне одного. Вона не здавалася йому вродливою. Він не здавався їй гарненьким. Вони ставилися одне до одного із зворушливою ніжністю, яка виявлялася передусім у їхній збудженості, що поширювалася, мов електричний струм, мов світло, дарма що їхнє спілкування було ніби байдужне і буденне. Їх зв'язувало між собою повне взаєморозуміння, яке проте не могло бути настільки ясним і чітким, щоб містити в собі захоплення красою іншого. І все ж вони були прекрасні. Він білявий, велично замислений, вона дрібніша, гнучкіша, з вогниками у бездонних чорних очах і майже військовою виправкою. Коли вони бігли, коси з її високого чола спадали назад. У неї були ноги з маленькими ступнями і засмаглі руки з маленькими кистями. Вона залишала на піску сліди, схожі на сліди того, хто звик бігати вулицями, підніматися темними сходами. Вона бігла, наче втікаючи від жаху убогих провулків і страшного гуркоту сміттєвих урн. Свої природні потреби вона звикла справляти в дворових дерев'яних нужниках. Хвости пацюків лоскотали її щиколотки. Вона вміла шити на машинці, бачила, як спаровуються собаки, як повії водять клієнтів у під'їзди, як п'яниці мочаться під колеса ручного візка. А він ніколи не ходив з голодним шлунком, ніколи не замерзав уночі. Отож він біг обмірковано. Біг по щось. Позбавлений почуття страху, він не знав, що в світі є люди, які цікавляться страхом ще менше, ніж він. Хлопчик бачив речі наскрізь, помічав кольори, які випромінювали люди, ніколи не дивувався випадковому збігові обставин. У його очах завжди крутилася синьо-зелена планета Земля. Одного разу, коли вони бавилися вдвох, сонце потьмяніло і з моря повіяв вітер. Відчувши спинами холод, обоє підвелися на ноги і побачили важкі чорні хмари, які насувалися з океану. Вони побігли назад, до готелю. Уперіщив дощ. Краплі важко падали на пісок, вибиваючи в ньому ямки. Дощ стікав патюками з їхніх солоних плечей, вимочив їм волосся. Сховавшись під дощаним настилом за півмилі від готелю, вони сиділи там на холодному піску і слухали, як дощ тарабанить по дошках, між якими проступають важкі краплі. Під настилом був справжній смітник. Бите скло, гнилі риб'ячі голови і плавці, і клешні крабів, і ржаві цвяхи, тріски, затверділі морські зірки, нафтові плями на піску, ганчірки з засохлою кров'ю. Вдарила гроза, і небо запалало зеленим світлом. Блискавки з тріском пронизували небо. Шторм збиткувався над океаном, боров його, шмагав, душив. Хвилі безладно здіймалися над розбурханою поверхнею, але не розбивалися і не накочувалися на пляж. Неприродне світло ставало щораз сліпучіше, небо зробилось жовтим. Гримав грім, ніби якийсь небесний прибій. Вітер гнав дощ уздовж берега, забивав краплі в пісок, заносив під настил. А пляжем, крізь вітер, дощ і золотаве світло, продиралися дві постаті з похиленими головами і піднятими до очей долонями. Вони поверталися спинами до вітру і нишпорили очима по пляжу, гукали, приставляючи руки до рота. Їх не було чути. Це були мати й тате. Вони наближалися і йшли, спотикаючись на мокрому піску. Вони підставляли вітрові спину, і вітер притискав їхню одежу до спин. Поверталися до нього обличчям, і він притискав їхню одежу до грудей і ніг. Вони відійшли від берега і попрямували до настилу. Чорне волосся тати злипле на лобі, виблискувало від яскравих крапель. Розкуйовджене волосся матері мокрими пасмами спадало на обличчя і плечі. Вони гукали, гукали, то бігли, то йшли, шукаючи дітей. Вони не тямилися від страху. І діти вискочили на дощ. Коли мати побачила їх, то впала навколішки. Через секунду всі четверо міцно обіймали одне одного, докоряючи і сміючись. Мати сміялася і плакала водночас, і дощ стікав по її обличчю. «Де ви були?» – питала вона. «Де ви були? Чи ви не чули, як ми кликали?» Тати підняв доньку і тримав її на руках. «Готцу Данкен», – сказав барон. Вони пішли назад по пляжу під цим дощем і світлом, щасливі, до рубця мокрі. Тати не стримався і задивився, як біле плаття і спідня білизна матері прилипли до неї, окресливши всі опуклості її тіла. Скуйовджені коси, що спадали на плечі й обплутували шию, робили її зовсім молодою. Спідниці поприлипали до ніг, і щоразу, коли вона нагиналася, щоб дати їм лад, вітер задирав їх їй на спину. Коли вони, побачивши, що дітей немає, побігли на пляж, вона зняла черевики в кінці дощаного настилу і взяла його під руку. Тепер вона йшла, обіймаючи руками дітей. Він упізнав у її мокрих формах розкішну жінку з картини Уінслоу Хомера, жінку, врятовану з моря за допомогою буксирного канату. Хто не відважиться на ризик задля такої жінки? Вона показала на обрій. Над океаном з'явилося розводдя синього неба. Раптом тато вибіг уперед і зробив у повітрі сальто, потім колесо, потім став на руки і пройшовся догори ногами. Діти сміялися. Батько проспав цю подію. Останнім часом він погано засинав уночі, тому спав і вдень, йому вже все набридло. В одній газеті він прочитав про чимдалі голосніші заяви в Конгресі на користь державного прибуткового податку. Це було перше передчуття того, що літо скінчилося. Він зателефонував своєму менеджерові на заводу Нью-Рошелі. Вдома усе було гаразд. Про чорношкірого вбивцю нічого не було чути. Прибутки йшли вгору, про що він, власне, знав із копій замовлень, які йому надсилали щодня. Проте ніщо не могло його заспокоїти. Пляж набрид, купатися в океані йому вже не хотілося. Вечорами перед сном він грав у більярд. Іноді прокидався і відчував, що час і події проходять мимо, роблячи його уразливішим, ніж будь-коли. До їхнього нового друга, барона, він ставився як до короткочасної розваги. Мати вважала, що він дуже милий, а батько не відчував особливої прихильності ні від нього, ні до нього. Він уже спакувався б і поїхав, але його стримувало те, що мати почувалася тут у безпеці. Вона вірила, що тут можна буде дочекатися, поки трагедія Колхауса скінчиться сама по собі. Він знав, що це ілюзія. На жах власника готелю, вона зажадала, щоб негриня сиділо за столом у їдальні з ними разом. Батько дивився на чорношкірого хлопчика з похмурою гідністю. Другого дня після шторму він розгорнув газету і побачив на першій сторінці фотографію Колхауса. Його банда вдерлася у бібліотеку Пірпонта Моргана на 36-й вулиці, уславлене сховище творів мистецтва. Вони забарикадувалися зсередини і зажадали переговорів з властями, погрожуючи в противному разі зруйнувати морганівську скарбницю. Щоб продемонструвати силу своєї зброї, жбурнули на вулицю бомбу. Батько зіжмакав газету в руках. Через годину його покликали до телефону. Дзвонили з контори окружного прокурора у Манхеттені. Того ж дня, підбадьорений добрими побажаннями матері, він сів у поїзд, що вирушав до Нью-Йорка. Розділ 35. Навіть для тих, хто від самого початку стежив за справою Колхауса, його стратегія помсти могла видатись доказом його божевілля. Бо яка нормальна людина додумалася б заради відплати боягузливому і жалюгідному Віллі Конкліну, звичайнісінькому фанатику, кинути виклик Пірпонту Моргану, найвизначнішій постаті свого часу? 8 забитих, зруйновані будинки, місто в полоні жаху, зухвальство Колхауса не знало меж. Невже несправедливість, якої він зазнав, стала антисвітом, закони і принципи якого можуть протиставлятися цивілізації? Із щоденника молодшого материного брата ми знаємо, що було задумано захопити в полон самого Моргана в його власному будинку. Колхаус із помічниками міркували так. Переховуючись в ірландських кварталах, Конклін став таким же недосяжним, як і сам Колхаус у Гарлемі, тому треба його витягти звідти. Для цього потрібен заручник. Після обговорення, яке тривало 2 доби, зупинились на кандидатурі Пірпонта Моргана. На думку Колхауса, він більше за будь-якого губернатора чи мера уособлював владу білих. На карикатурах його, звичайно, зображали з сигарою і в циліндрі, як втілення влади. На викуп за свого Моргана Нью-Йорк віддав би не одну сотню старших пожежників та цілий парк машин «Модель Т». Проте Колхаус доручив розвідку помешкання Моргана 2 юнакам, які погано знали місто, далі сотої вулиці, а ще гірше – життя багатіїв. Розшукавши будинки Моргана, міський особняк і палац з білого мармуру, вони вирішили, що резиденцією багатія може бути тільки палац. Молодший брат побачив би помилку відразу, але він виконував функції зброяра і лежав у кузові критого фургона, навантаженого вибухівкою і боєприпасами. Коли операція почалася, фургон стояв заднім бортом до воріт бібліотеки. Діставши команду вивантажуватися, він підняв брезент і, визирнувши назовні, закричав, що це не той будинок. Проте дороги назад не було. Охорона лежала мертва, лунали свистки поліцейських. Звуки пострілів привернули увагу всієї околиці. Фургон розвантажили, взяли на засув важкі обкуті латунню двері і кожен зайняв своє місце. Лише після цього Колхаус нашвидкуруч оглянув приміщення. «Нічого не втрачено», – запевнив він спільників. «Ми хотіли чоловіка, і він, вважайте, наш, бо ж у нас його власність». Але сталося так, що Пірпонта Моргана не було навіть у Нью-Йорку. 2 дні тому він відплив на пароплаві «Карманія» до Риму, першої зупинки по дорозі до Єгипту. Колхаус цього теж не знав. Про те, що сталося, майже відразу було повідомлено помічникам Моргана. Ті надіслали телеграму на Карманію, прохаючи настанов. З невідомих причин, можливо, вийшов з ладу радіотелеграф, вони так і не дізналися, чи дійшла їхня телеграма. Не маючи розпоряджень Моргана, поліція тільки оточила квартал від 36-ї до 37-ї вулиці і від Медісон-авеню до Парк-авеню. Рух транспорту було припинено. І кінна поліція патрулювала район, тримаючи юрби людей за межами кварталу. Звичайні звуки міста, шум вуличного руху, сигнали автомобілів, усе його життя були ніби відгороджені тишею, яка стояла довкола. Тисячі людей, які товпилися поблизу, зберігали спокій, як можуть зберігати спокій лише глибоко занепокоєні люди. Коли запала ніч, на будинок спрямували світло прожекторів, що живилися струмом від пересувних генераторів. Гуркіт генераторів віддавався під ногами цікавих, наче наближався землетрус. Поліцейські були скрізь – в автофургонах, верхи на конях і просто на ногах. Проте вони мало чим відрізнялися від тих глядачів, юрми яких вони стримували. Бомба, що її жбурнув після застережного вигуку молодший брат, вибухнула на тротуарі, утворивши на вулиці перед ворітьми бібліотеки велетенську вирву. На дні вирви, мов мінеральне джерело, забулькала вода з пошкодженого водогону. В усьому кварталі повилітали шибки. Найбільше постраждав від вибуху особняк напроти. Хазяїн його втік, надавши департаментові поліції дозвіл розташувати на 1-му поверсі свій штаб. Невдовзі поліцейські побачили, що можуть безпечно користуватися сходами будинку, а також ходити своїм боком 36-ї вулиці, якщо тільки не ступатимуть на дорогу. Будинок наповнився поліцейськими та іншими представниками влади, і в міру того, як ставала яснішою суть події, чиновники один за одним почали перекладати відповідальність на плечі інших, вищих за посадою. Нарешті в присутності начальників і заступників начальників поліцейських дільниць, інспекторів і комісара поліції Райнлендера Валдо керівництво операцією було передано окружному прокуророві Нью-Йорка Чарльзові Уітміну. Цей чоловік здобув бучну славу, порушивши судову справу проти заступника начальника поліцейської дільниці Бейкера і домігшись винесення останньому смертного вироку за відданий 4 головорізам наказ убити відомого афериста на ім'я Герман Розенталь. Ця визначна справа зробила Уітмена реальним претендентом на посаду губернатора штату Нью-Йорк. Ходили навіть чутки про його затвердження кандидатом на пост президента. Уітмен саме збирався вирушити з дружиною до Ньюпорта, щоб провести там відпустку в 40-кімнатному літньому особняку пані Стювесант Фіш. У світське товариство його нещодавно ввела пані Белмонт. Він цінував свої зв'язки, проте не міг не заїхати на 36-ту вулицю, коли йому стало відомо про подію. Як кандидат у президенти він вважав це своїм обов'язком. Йому подобалося, коли його фотографували на місці подій. Тільки-но він приїхав, усі постаралися негайно перекласти на нього відповідальність за операцію. Винятком не схотів бути навіть противник Уітмена – холеричний мер Уільям Гейнор. Уітмен розцінив це як серйозне визнання політичної реальності. Поглянувши на годинник, прокурор вирішив, що у нього є кілька хвилин, щоб дати раду цій справі божевільного Ніггера. Перш за все, він наказав принести йому плани бібліотеки з архітектурної фірми Чарльза Маккіма і Стенфорда Уайта. Детально їх вивчивши, звелів послати одного поліцейського в розвідку. Той повинен був піднятися на дах бібліотеки і, заглянувши крізь скляну баню над центральною залою і східною кімнатою, встановити, скільки там засіло нігерів. Поліцейського відправили через сад, який відділяв бібліотеку від резиденції Моргана. Уітмен та інші офіційні особи чекали наслідків розвідки в імпровізованому штабі. Та щойно поліцейський ступив у сад, спалахнуло небо і гахнув оглушливий вибух, за яким почувся відчайдушний крик. Уітмен зблід. «Трекляті! Вони замінували територію!» – вигукнув він. Увійшов офіцер. Судячи з усього, поліцейського вбило. І це була єдина втіха, бо ніхто не зміг би забрати його з саду. Поліцейські чини похмуро дивилися на Уітмена. Аж тепер він зрозумів, що число членів банди Кулхауса не має вирішального значення. Проте він усе-таки зібрав пресу і повідомив, що злочинців не менше десятка, а може й цілих 20 чоловік. Розділ 36. Протягом кількох наступних годин окружний прокурор Уітмен консультувався з кількома радниками. Полковник, командир нью-йоркської міліції на Манхеттені, наполягав на проведенні військової операції. Це так стривожило одного з кураторів бібліотеки Моргана, високого нервового чоловіка в пенсне, який стояв, стиснувши руки на грудях, наче примадонна на сцені Метрополітен, що він аж затремтів. «А чи знаєте ви ціну колекції містера Моргана? У нас 4 томи першого видання Шекспіра, Біблія Гутенберга на пергаменті, 700 інкунабул і лист Джорджа Вашингтона на 5 аркушах». Полковник роздратовано відмахнувся. «Якщо ми не дамо раду цьому сучому синові, якщо ми не заберемося туди і не відкрутимо йому голову, тоді кожний нігер схоче взяти вас за горло. Що ви тоді будете робити з вашою Біблією?» Уітмен походжав туди й сюди. Міський інженер сказав, що якби полагодити водогін, можна було б зробити підкоп і проникнути до бібліотеки через фундамент. «Скільки це забере часу?» – спитав Уітмен. 2 дні, відповів інженер. Хтось запропонував застосувати отруйний газ. Це може дати наслідки, погодився Уітмен. Але треба рахуватися з тим, що всі мешканці Ісцайду також перемруть. Він починав дратуватися. Бібліотеку збудовано з щільно припасованих один до одного мармурових блоків. Між ними годі просунути навіть лезо ножа. Все навколо заміновано, і з кожного вікна пильно дивиться пара очей. Уітменові вистачило здорового глузду спитати поради в поліцейських, які зібралися в кімнаті. Літній сержант, який прослужив у поліції чимало років, сказав: «Головне, сер, змусити Колхауса Уокера піти на переговори. Це заспокоїть озброєного маніяка. Треба втягти його в розмову, підтримувати її і помалу перебрати справу в свої руки». Уітмен, якого важко звинуватити в браку хоробрості, взяв мегафон, вийшов на вулицю і загукав Колхаусові, що хоче поговорити з ним. Ще й помахав до вікон бібліотеки солом'яним капелюхом. «Якщо є якісь проблеми, – прокричав, – можемо їх вирішити разом!» Він повторював свої пропозиції кілька хвилин. Потім на мить відчинилося невеличке віконце обік центрального входу, з нього вилетів циліндричний предмет і впав на вулицю. Уітмен здригнувся, а люди, що стояли в будинку позад нього, попадали на підлогу. На великий подив вибуху не сталося. Уітмен відступив до особняка, а через кілька хвилин хтось за допомогою бінокля встановив, що то був срібний келих з кришкою. Поліцейський вискочив на вулицю, підхопив келих і швидко побіг сходами назад до особняка. Пощерблений від удару предмет і справді був срібним келихом, прикрашеним рельєфною сценою полювання. Доглядач подивився на нього і сказав, що келих виготовлений у 17 столітті і належав Фрідріхові, курфюрсту Саксонії. «Дуже приємно це чути», – мовив Уітмен. Доглядач підняв кришку і побачив усередині папірець з телефонним номером. Окружний прокурор сам заходився дзвонити по телефону. Він сів за стіл, тримаючи мікрофон у лівій руці, а навушник, від якого тягся довгий шнур, у правій. «Хело, містере Уокер», – сказав він бадьорим голосом, – говорить окружний прокурор Уітмен. Його вразив спокійний діловий тон чорношкірого. «Мої вимоги лишаються незмінними», – відповів голос у навушнику. «Перше, я хочу, щоб мені повернули автомобіль таким, яким він був, коли мені перегородили шлях. Друге, ви не зможете воскресити моєї Сари, але за її життя я вимагаю життя Конкліна». «Колхаус», – відказав Уітмен, – «ви знаєте, що я, як судовий чиновник, не можу віддати вам на покарання поза рамками закону людину, чию справу не порушено належним чином. Я б цим перекреслив себе як юриста. Можу тільки пообіцяти вам розслідувати цю справу і подивитися, які закони тут можна застосувати, якщо виникне така необхідність. Проте я нічого не зможу зробити, доки ви не вийдете звідти». У нього було таке враження, ніби Колхаус не почув. «Даю вам 24 години», – сказав той. «А потім висаджу в повітря цей будинок з усім гамузом». І поклав трубку. «Ало», – гукав Уітмен, – «ало». Наказав операторові ще раз з'єднати його з тим номером. Відповіді не було. Потім Уітмен надіслав телеграму пані Стювесант Фіш до Ньюпорта. Він сподівався, що вона читала газети. Його очі, як завжди, коли він хвилювався, були вибалушені. Обличчя розчервонілося. Він зняв піджак і розстебнув жилетку. Попросив поліцейського принести віскі. Уітмен знав, що анархістка, червона Емма Голдман, у Нью-Йорку. Наказав заарештувати і доставити її сюди. Виглянув у вікно особняка. День був хмарний і неприродно темний. Повітря задушливе, вулиці виблискували після короткочасного дощу. Було ввімкнуте вуличне освітлення. Збудований у грецькому стилі білий мармуровий палац по той бік вулиці виблискував під дощем. Аж тут Уітмен збагнув, що пошана, яку виявив до нього Рейнлендер Вальдо і всі інші поліцейські чини, спонукала його встряти в політично небезпечну ситуацію. З одного боку, він мусив охороняти інтереси Моргана, бо ж підвладні йому комітети заможних протестантів-республіканців субсидували його розслідування зловживань у поліцейському департаменті католиків-демократів. З іншого боку, мусив зберігати власну репутацію непідкупного окружного прокурора, що рішуче розправляється з кримінальними елементами. Саме для цього йому й треба було будь-що скинути з коня цього чорношкірого. «Принесли віскі. Тільки один ковток, щоб заспокоїти нерви», – сказав він подумки. Тим часом поліція стукала в двері Емми Голдман на 13-й Вест-стріт. Голдман не здивувалася. Вона завжди тримала напоготові валізку зі зміною білизни і книжкою для читання. Від часу вбивства президента Маккінлі її, як правило, звинувачували в підбурюванні словом чи ділом до більшості актів насильства, страйків і повстань, що мали місце по всій Америці. У всіх охоронців правопорядку була нав'язлива ідея приплутувати її до кожного злочину. Емма наділа капелюшок, взяла свою валізку і вийшла на вулицю. У машині був молодий поліцейський. «Ви не повірите», – сказала вона йому. «Я завжди з нетерпінням чекаю перепочинку у в'язниці. Це єдине місце, де я маю спокій». Голдман, звичайно, не знала, що один з членів банди Колхауса був той молодий чоловік, що його вона жаліла як буржуазного коханця підлої повії. У поліцейському штабі на Сентр-стріт перед письмовим столом сержанта вона зробила заяву кореспондентам. Мені шкода пожежників Вестчестера. Я б не хотіла, щоб їх убивали. Але негар змушений був це зробити у відповідь на жорстоке вбивство його нареченої, невинної молодої жінки. Як анархістка, я вітаю експропріацію власності Моргана. Містер Морган сам теж дещо привласнив. На це кореспонденти почали вигукувати запитання. «Він ваш прибічник, Емо? Ви його знаєте? Ви маєте якесь відношення до цієї справи?» Голдман посміхнулася і похитала головою. «Гнобитель – багатство, друзі мої. Багатство – гнобитель. Колхаусові Уокеру не потрібна була червона Емма, щоб зрозуміти це. З нього досить було його власних страждань». За годину на вулицях продавали екстрені випуски газет, що розповідали подробиці арешту. Голдман дала інтерв'ю без перешкод. Уітмен питав себе подумки, чи правильно вчинив, надавши їй змогу говорити. Певну користь від цього кроку він безсумнівно одержав. Саме тоді в місті перебував Букер Т. Вашингтон, президент Інституту загального і професійного навчання у Таскеджі, який приїхав до Нью-Йорка, щоб зібрати трохи коштів. Виступаючи у великому залі Купер Юніон, він відійшов від підготованого тексту, вказавши на непорядність зауважень Голдман та засудивши дії Колхауса Вокера. Один кореспондент зателефонував Уітменові і повідомив його про це. Окружний прокурор негайно зв'язався з великим просвітителем і спитав, чи зміг би той приїхати на місце події і, спираючись на свій моральний авторитет, допомогти розв'язати кризу. «Так», – відповів Букер Т. Вашингтон. За ним послали поліцейський ескорт. І Вашингтон, вибачившись перед аудиторією, під схвальні оплески покинув приміщення. Розділ 37. У цей час Букер Т. Вашингтон був найвідоміший негр у країні. Після заснування інституту в Таскеджі, штат Алабама, він став провідним популяризатором професійного навчання для кольорових. Букер Т. Вашингтон виступав проти будь-якої негритянської агітації з питань політичної і соціальної рівності. Він написав бестселер про своє життя, шлях від рабства до самопізнання, і про свої ідеї, які закликали до поступу негритянського населення за допомогою білих сусідів. Він проповідував дружбу між расами і висловлював надію на майбутнє. Його погляди схвалювали 4 президенти і більшість губернаторів Південних Штатів. Ендрю Карнегі дав йому кошти на навчання, а Гарвард нагородив почесним званням. Він носив чорний костюм і фетровий капелюх. І ось тепер він стояв посередині 36-ї вулиці, сильний вродливий чоловік, сповнений гордості своїми здобутками, і гукав Колхауса, щоб той дозволив увійти до бібліотеки. Він нехтував мегафоном, бо був оратором і мав сильний голос. Своєю манерою триматися він підкреслював, що у цих відчайдушних людей не залишається іншої можливості, як виконати його вимоги. «Я йду!» – крикнув він і, обминувши вирву на вулиці, зайшов у ворота. Піднявся сходами з кам'яними левами обабіч і зупинився в затінку арочної галереї між подвійними іонічними колонами, чекаючи, коли відчиняться двері. Навкруги запала така тиша, що всі ясно почули гудок автомобіля за багато кварталів від них. Через кілька секунд двері прочинилися. Букер Т. Вашингтон зник усередині. Двері зачинилися. Окружний прокурор Уітмен витер спітніле чоло і опустився у крісло. Те, що побачив Букер Вашингтон, викликало в нього жах. Позолочена бібліотека з колекцією картин, рядами рідкісних книг, скульптури і мармурова підлога, стіни оздоблені дамаським шовком, безцінні флорентійські меблі. Все було оплутано дротом і підготовлено до вибуху. Динамітні шашки за допомогою пластера поприліплювано у вестибюлі до мармурових пілястрів з невеликими нішами. Схилившись над мармуровою лавою спиною до кутих латунню дверей, сидів якийсь чоловік. Перед ним стояла скринька з умикачем у вигляді літери «Т», який він тримав обома руками. Чоловік сидів, нахилившись уперед, з таким розрахунком, щоб падаючи, якщо куля влучить у нього, власною вагою натиснути на вимикач. Хлопець повернувся і поглянув через плече на Вашингтона. Великому просвітителеві аж дух перехопило. То був не негр, а білий з вимазаним у чорне обличчям. Вашингтон вирішив триматися суворо, застережливо і водночас дипломатично. Від методу переконування доведеться відмовитись. Він зазирнув до західної кімнати, а потім пройшов через вестибюль до дверей східної. Сподівався зустріти там десятки чорношкірих, а побачив тільки 3-4 молодих хлопців, які стояли біля вікон з гвинтівками в руках. Колхаус чекав на нього в добре випрасуваному спугастому костюмі з краваткою і комірцем і пістолетом на поясі. Вашингтон оглянув його. Вродливе чоло було зморщене, очі палали. Мобілізувавши всю свою силу оратора, він сказав: «Все моє життя я наполегливо працював, покладаючи надію на християнське братерство. Я змушений був переконувати білих, що нас не треба боятися і вбивати, бо ми бажаємо тільки удосконалити себе і мирно приєднатися до них, аби користуватися плодами американської демократії. Кожний негр у в'язниці, кожний негідний блудливий чорношкірий був моїм ворогом, а кожний нещасливий випадок з негром, який помилився, коштував мені частину мого життя. А чого будеш коштувати мені ти, нерозсудливий, уведений в оману злочинець? Чого це коштуватиме моїм студентам, які працюють, опановуючи професію, щоб за її допомогою забезпечити своє існування і утихомирити критику білих? Тисячі чесних, працьовитих чорношкірих не зможуть виправити лиха заподіяного такими, як ти. І що найгірше, ти кваліфікований музикант, як я зрозумів, людина, яка скотилася до цього негідного вчинку із світу музики, де шанують гармонію, а струни арф і небесні сурми надихають на пісню. Потворна людино! Якби ти не знав трагічної долі нашого народу, я б пожалів тебе за цю авантюру. Але ж ти музикант. Я дивлюся навколо і відчуваю запах люті, бунт дикої нерозумної молоді. Чого ти їх навчив? Чи ж несправедливість заподіяна тобі, чи ж збитки, що ти їх зазнав, зможуть виправдати загибель цих молодих нерозсудливих людей, до якої ти їх привів?» Кожне слово цієї промови чули всі члени банди. Вони не настільки були перейняті ідеєю, щоб слова Букера Т. Вашингтона, якого вони знали з дитинства, не викликали у них трепету. Найважливіше для них зараз було почути відповідь Колхауса. «Для мене велика честь зустрітися з вами, сер», – сказав Колхаус. «Я завжди захоплювався вами». Він подивився на мармурову підлогу. «Справді, я музикант і вже не молода людина. Сподіваюся, саме це допоможе вам краще зрозуміти серйозність моїх намірів. Ми обидва слуги нашого народу, і обидва стоїмо за зрілість нашої істини і за повагу, якої вона вимагає». Вашингтон був настільки приголомшений цією заявою, що мало не втратив тями. Колхаус допоміг йому пройти з вестибюля до західної кімнати і посадив у плюшеве крісло. Оговтавшись, Вашингтон витер носовичком чоло. Подивився на мармурове облицювання високого взріста людини каміна. Глянув угору на розмальовану різьблену стелю, перевезену сюди з палацу кардинала Джілії в місті Лукка. На стінах, задрапірованих червоним шовком, висіли портрети Мартіна Лютера, що належали пензелю Лукаса Кранаха-старшого, і кілька картин, що зображали поклоніння волхвів. Просвітитель заплющив очі і поклав руки на коліна. «О, Боже!» – промовив він. «Укажи шлях моїм людям на землю обітовану. Забери їх із-під батога фараона. Зніми кайдани з їхнього розуму і послаб гріховні узи, які зв'язують їх з дияволом». Над каміном висів портрет Пірпонта Моргана в розквіті сил. Вашингтон уважно глянув на його люте обличчя. Тим часом Колхаус Вокер сів у сусіднє крісло, і вигляд двох добре вдягнених негрів був непідкупний і вичікувальний. «Ходімо зараз зі мною», – промовив Букер Вашингтон тихим голосом. «Я обіцяю, що суд буде швидким, а страта безболісною. Зніми ці диявольські машини», – сказав він, показуючи рукою на динамітні шашки, прилаштовані по кутках різьбленої стелі і на кожній стіні. «Візьми мене за руку і ходімо. Задля твого малого сина і цих дітей однієї з нами раси, чий шлях важкий, а подорож довга». Кулхаус сидів у задумі. «Містере Вашингтон», – озвався врешті він, – «я і сам дужче за все хотів би покінчити з цією справою». Він звів очі, і просвітитель побачив сльози хвилювання. «Нехай шеф пожежників відремонтує автомобіль і поставить його перед цим будинком, і ви побачите, як я вийду з піднятими руками, і ніхто більше не почує про зло, заподіяне Кулхаусом Уокером чи ким-небудь з його людей». Уперше, за час, який минув від тієї ночі на Емералд Айл, Кулхаус змінив свої вимоги. Але Вашингтон його не зрозумів. Він почув тільки відмову на свої благання. Не мовивши більше й слова, він підвівся і вийшов. Перетнув вулицю, розуміючи, що його втручання не дало наслідків. А Кулхаус ще довго міряв кроками кімнату. Його молоді друзі стояли на своїх постах і стежили за ним очима. Один із них заліг на даху, на вершині скляної бані портику. Чатував під дощем, відчуваючи, хоча й не міг цього бачити, присутність тисяч нью-йоркців, які тихо за ним спостерігали. Вночі йому здалося, ніби вони видали звук, ледь вловний жалібний звук, слабший за віддих, тихіший за мряку. Розділ 38. Порадившись з окружним прокурором, Букер Т. Вашингтон зустрівся з журналістами у вітальні тимчасового штабу. «Бібліотека пана Моргана – бомба, яка може вибухнути будь-якої миті», – заявив він. «Ми маємо справу з розумово неповноцінною людиною, безнадійно неповноцінною. Я молю Господа про одне, щоб він своєю мудрістю допоміг нам щасливо докінчити цю сумну справу». Далі Вашингтон зв'язався телефоном з кількома своїми друзями і колегами в Гарлемі, церковними пасторами, керівниками громад, і запросив їх приїхати до міста. Нехай достойні довіри негри продемонструють, що вони проти поглядів Кулхауса Уокера. Свій протест вони виявили у формі чергування на вулиці. Окружний прокурор Уітмен дав свій дозвіл, дарма що новини з бібліотеки були невтішні, і треба було евакуювати мешканців з усіх житлових будинків у радіусі двох кварталів. Такий був стан справ, коли приїхав батько. Його провели через кордон поліцейських повз мовчазних людей з непокритими головами, які стояли в молитві. На мить він затримав погляд на бібліотеці, відтак піднявся сходами в особняк. Всередині його залишили на самого себе. Ніхто з ним не розмовляв, ніхто від нього нічого не хотів. Будинок був заповнений поліцейськими в уніформах і людьми з невизначеними повноваженнями. Всі бігали туди-сюди. Батько пішов на кухню. Тут отаборилися репортери. Вони підживлялися наїдками з морозильної шафи. Сиділи, поклавши ноги на стіл, або стояли, поспиравшись на меблі. Усі були в капелюхах. За плювальницю їм правила раковина. Батько почав прислухатись до розмов і почув подробиці про переговори Букера Т. Вашингтона з Кулхаусом. Скидалось на те, ніби Кулхаус змінив свої вимоги. Чи це справді так? Ніхто, здавалось, не помітив цього. Однак, якщо той більше не вимагає життя Віллі Конкліна, в усякому разі згоден вести переговори, то про це необхідно повідомити кого-небудь. Батько почав шукати якусь офіційну особу і натрапив на самого окружного прокурора, якого упізнав, бачивши фотографії в газетах. Уітмен стояв у вітальні біля вікна між колонами, тримаючи в руках бінокль. «Перепрошую», – сказав батько, і, відрекомендувавшись, поділився з Уітменом своїми думками. Окружний прокурор здивовано подивився на нього. Батько помітив на обличчі того невеликі червоні прожилки, сліди лопнутих судин. Уітмен повернувся до вікна, підняв бінокль і знов почав вдивлятися, ніби адмірал на морі. Не знаючи, що робити далі, батько залишився біля нього. Уітмен чекав відповіді від містера Моргана. Раз у раз поглядав на годинник. Хтось пробіг вулицею. У коридорі зчинилася метушня. Потім до кімнати ввійшов якийсь хлопчина в супроводі доглядача і кількох поліцейських. Хлопчина тримав телеграму з Карманії. Окружний прокурор розірвав конверт, прочитав депешу і похитав головою, не вірячи своїм очам. «От іди к бісу», – пробурмотів він. «От іди його к бісу». І нараз загорлав на всіх, хто був у кімнаті. «Геть! Геть звідси!» І повипихав усіх за двері. Але батька взяв за руку і попросив залишитися. Двері зачинилися. Уітмен кинув телеграму батькові. «Віддайте йому автомобіль, і хай він забирається під три чорти», – говорилося в телеграмі. Батько підвів голову. Окружний прокурор дивився на нього своїми вибалушеними очима. «От на це я ніколи не піду», – промовив Уітмен. «Я не можу поступитися чорнопийкому, ба навіть послати його під три чорти. Не можу собі дозволити такої розкоші. Тоді мені кінець. Отуди к бісу. Я справився з самим сучим сином Беккером. Злочин століття», – так писали усі газети. «І раптом окружний прокурор поступається Ніггерові? Ні, сер, ніколи цього не буде». Уітмен ходив по кімнаті. Батько відчув наплив сміливості. Він тримав у руках особисте послання Джей Пірпонта Моргана. Воно давало йому змогу негайно перебрати на себе повноваження довіреної особи окружного прокурора Нью-Йорка. Батько ясно бачив, що назріли всі умови для переговорів. Навіть на другому кінці світу Морган зрозумів це. Очевидно, Колхаус відмовився від однієї зі своїх вимог, щоб йому віддали на суд Конкліна. Більше того, на думку батька, від часу Сариної смерті найпалкішим бажанням Колхауса було вмерти. І він виклав усе це окружному прокуророві. «Цю справу можна дуже швидко вирішити», – сказав він. «Фактично, автомобіль не коштує нам нічого. До того ж, це ідея містера Моргана». «А то ж», – відказав Уітмен, – «тільки Пірпонт Морган міг додуматися до цього. Хто ще на це зважиться?» «Я не про те», – вів далі батько. «Я маю на увазі, що він подав цю ідею. Звичайно, я не розуміюсь на політиці, але хіба це не звільняє нас від усякої відповідальності?» Уітмен спинився і пильно подивився на батька. «Саме в цю хвилину, – мовив він, – я вже мав би бути в Ньюпорті у Стювесант-Фіш». Отож, опівночі до ставка Фаєрхаус у Нью-Рошелі, де стояла понівечена модель Т Колхауса Вокера, під'їхала запряжка битюгів. Дощ ущух, виглянули зорі. Посторонки прив'язали до буфера, і коні витягли авто на дорогу. Звідси почалася тривала подорож до міста. Цокали копита. Кучер сидів на передньому сидінні, тримаючи віжки в одній руці і поклавши другу на гальмо. Поки Форд наближався до Манхеттена, Уітменові вдалося з'єднатися з Колхаусом по телефону. Він сказав йому, що хоче поговорити про його вимоги. Як посередника для ведення переговорів, він запропонував батька. Цей спосіб безпосередніший, ніж телефон. «Ви можете покластися на нього, я також довіряю йому», – сказав Уітмен про батька. «Зрештою, він ваш колишній хазяїн». «Ні», – мовив батько вдруге вухо Уітмена, – «я ніколи не був його хазяїном». Батька мучили лихі передчуття. Через кілька хвилин він опинився на дворі в нічній прохолоді. Перейшовши яскраво освітлену вулицю, він піднявся сходами з кам'яними левами обабіч дверей будинку. Батько нагадав собі, що він відставний офіцер армії Сполучених Штатів, що ходив у експедицію до Північного полюса. Оббиті жовтою міддю двері прочинилися, і він ступив досередини. Чув, як дзвенять його кроки на відполірованій мармуровій підлозі. Через хвилину його очі звикли до тьмяного світла. Пошукав очима Колхауса. Але натомість угледів свого шуряка, роздягнутого до пояса, з вимазаним у чорне обличчям і пістолетом у кобурі під пахвою. «Ти?» – скрикнув батько. Молодший материн брат витяг пістолет і постукав дулом по скроні, ніби вітаючись. Батькові підігнулись коліна. Йому допомогли сісти в крісло. Колхаус приніс склянку води. Перш за все, обидві сторони домовились продовжити 24-годинний термін ультиматуму. Згідно другої домовленості, вирва на вулиці має бути застелена дошками. Батько ходив від штабу до бібліотеки і назад, виконуючи свої обов'язки сумлінно, але перебуваючи в стані якогось незвичайного заціпеніння, мов сновида. На свого родича не дивився, тільки відчував болісні спазми зловтіхи. Поки вирішувались усі ці питання, Уітмен сидів на телефоні і розшукував Віллі Конкліна, використовуючи всі відомі йому засоби. Поліцію було поставлено на ноги в усіх районах міста. Потім він вирішив зателефонувати великому Тімові Саллівану, керівникові 4-го відділення і поважному діячеві Таммані. Він підняв його з ліжка. «Тіме», – промовив Уітмен, – «у місті десь проживає гість Віллі Конклін з графства Вестчестер». «Я цього чолов'ягу не знаю», – відказав великий Тім, – «але обіцяю з'ясувати, що можна зробити». «Я певен, ти зробиш це», – сказав Уітмен. Не минуло й години, як Конкліна вже тягли за барки сходами особняка. Він був мокрий, скуйовджений і переляканий. Нижній гудзик на його форманій сорочці відірвався і було видно випнутий над ременем живіт. Його штовхнули в крісло в коридорі і наказали сидіти мовчки. Поруч поставили вартового. Шеф клацав зубами, руки йому тряслись. Він хотів був витягти з кишені пляшину віскі. Поліцейський смикнув його за руку і замірився на нього парою наручників. На світанку натовп, який дещо поменшав за ніч, почав знову збільшуватись. Заіржавіла модель Т стояла на 36-й вулиці, якраз навпроти бібліотеки. У заздалегідь домовлений час двері відчинилися, і на ганок вийшли двоє поліцейських, тримаючи жалюгідного Віллі Конкліна. Його вивели на показ. Потім його забрали назад, і Уітмен висунув свої умови. Він переконає свого колегу з Вестчестера порушити справу проти Віллі Конкліна за умисне заподіяння збитків, вандалізм і незаконне затримання людини. На додаток, шеф пожежників просто на вулиці привселюдно допоможе відремонтувати модель Т. Це буде приниження, з яким йому доведеться жити до кінця днів своїх. Автомобіль, звичайно, буде повністю відремонтовано. З свого боку, Уітмен вимагав капітуляції Колхауса і його людей. «І тоді я гарантую їм усі привілеї й права, передбачені законом», – сказав він. Коли батько переказав ці умови в бібліотеці, молоді люди почали сміятися і радіти. «Ми перемогли», – гукали вони один одному. «Він здався!» – їх підбадьорював автомобіль на вулиці і показаний їм Віллі Конклін. Але сам Колхаус мовчав. Він сидів на самоті в західній кімнаті. Батько чекав на нього. Помалу похмурість Колхауса передалась молодим людям. Нарешті ватажок сказав батькові. «Я здамся, але для моїх хлопців я вимагаю безпечного виходу звідси і повної амністії. Зачекайте тут, будь ласка, я мушу сказати про це». Колхаус підвівся з крісла і вийшов у зал поговорити зі своїми хлопцями. Вони зібрались біля детонатора. Всі були приголомшені. «Ніяких поступок», – заговорили вони. «У наших руках Морган. Не треба ні про що домовлятися. Нехай вони нам віддадуть Конклі на автомобіль, дозволять вийти звідси і тільки тоді одержать свою бібліотеку. Оце переговори чоловічі, справжні переговори». Колхаус зберігав спокій. Він тихо провадив. «Імен жодного з вас власті не знають. Ви можете зникнути в місті і почати нове життя». «Ти також можеш це зробити», – відказав хтось. «Ні», – заперечив Колхаус, – «вони ніколи не випустять мене звідси, ви це знаєте. А якщо і випустять, то їм буде за іграшку вистежити мене. І всі ви загинете. За що? Задля якої мети?» «Не говори так, друже», – мовив один. «Усі ми, Колхаус?» «Ми не можемо так піти звідси, ми висадимо все у повітря», – додав інший. Молодший брат сказав. «Те, що ти робиш зараз, зрада? Або ж усі ми вийдемо звідси вільними, або ж усі загинемо? Ти підписав свого листа, президент тимчасового американського уряду». Колхаус кивнув. «Це була всього тільки риторика. Треба було підтримати наш дух», – сказав він. Але ми щиро вірили в це, вигукнув молодший брат. Вірили. На вулицях досить людей, щоб організувати армію. Тепер молодший брат кричав. Ти не маєш права змінити свої вимоги. Ти не маєш права принизити значення своїх вимог. Ти не маєш права зрадити нас через якийсь там автомобіль. Я не змінював своїх вимог, заперечив Колхаус. Невже цей триклятий Форд – твоя справедливість? – запитав молодший брат. Чи, може, ти вважаєш справедливістю свою смерть? Колхаус глянув на нього. Щодо моєї смерті, – промовив він, – то вона була визначена в ту мить, коли померла Сара. А що стосується мого знівеченого Форда, то він повинен мати вигляд, як і того дня, коли я проїжджав повз пожежну дільницю. Не я зменшую вимоги, а вони збільшують їх, торгуючися зі мною і не йдучи на поступки. Я обміняю ваше дорогоцінне життя на Віллі Конкліна. Нехай з нього буде хоч якась користь. Через кілька хвилин батько вертав через вулицю до штабу. Отже, Колхаус Вокер був готовий здатися в руки правосуддя. Але його послідовники – ні. Ці належать до іншого покоління. У них немає нічого людського. Батько здригнувся. Справжні потвори. Їхні ідеї затьмарили їм розум. Вони кусають руку, що допомагає їм. Організувати армію. Мерзотники вони, ці революціонери. Відома затятість Колхауса стала фортецею, об яку розбивались усі аргументи його друзів. Саме він стояв між містером Морганом і катастрофою. Батько поки що нічого цього не сказав окружному прокуророві. Він відчув, що Уітмен матиме досить неприємностей з офіційними умовами. Саме так воно й було. Уітмен уже не раз прикладався до пляшки з віскі. Обличчя йому вкривала щетина. Банькаті очі були червоні, комірець зім'ятий. Він походив по кімнаті, спинився біля вікна. Стис правицю в кулак і кілька разів із силою ляснув по лівій долоні. Знов подивився на телеграму від Моргана. Батько відкашлявся. «У телеграмі нічого не говориться про колхаусових спільників», – мовив батько. «Що?» – запитав Уітмен. «Що? Гаразд, гаразд». Він пошукав очима стілець. «Скільки їх там, ви говорите?» «П'ятеро», – відповів батько, підсвідомо виключаючи з їхнього числа молодшого брата. Уітмен зітхнув. «Це краще, що ви можете зробити», – мовив батько. «Звичайно», – сказав окружний прокурор. «А що я скажу газетярям?» «Як це що?» – перепитав батько. «По-перше, ви скажете, що Колхауса Уокера схоплено. По-друге, що скарбницю містера Моргана врятовано. По-третє, що місто в безпеці. І по-четверте, що всі ваші сили і поліція робитимуть усе можливе, розшукуючи інших злочинців, доки останній з них не сяде за грати, де йому і місце». Уітмен думав. «Ми рушимо за ними на зирці», – пробурмотів він. «І застукаємо їх у схованці». «Це не так уже й легко», – сказав батько. «Вони вимагають заложника і не відпустять його, доки не опиняться в безпеці». «Хто буде заложником?» – запитав Уітмен. «Я», – відповів батько. «Так», – промовив Уітмен. «А чому Ніггер такий упевнений, що зможе сам утримати будинок?» «Розумієте, він вибере собі таке місце, де б його не могли вистрелити крізь скляний дах або вікна і триматиме руки на детонаторі. Я думаю, це йому вдасться». Можливо, тієї миті батько плекав надію, що після звільнення він допоможе властям знайти дорогу до кубла злочинців. Він думав, що без Колхауса їм забракне сміливості і розуму, щоб і далі воювати з законом. Вони були анархісти, вбивці і палії, але він особисто їх не боявся. Він знав людей цього гатунку і сам був хитріший за будь-кого з них. З молодшим братом у нього не лишилося нічого спільного, і він тільки радів на думку, що посприяє його арештові. Уітмен пильно дивився кудись перед себе. «Гаразд», – врешті мовив він. «Гаразд. Ось дочекаємось сутінок, то, може, ніхто й не побачить, що ми робитимемо. Задля містера Моргана, його триклятої гутенбергівської біблії і триклятого листа Джорджа Вашингтона на 5 аркушах». Отже, переговори скінчились. Розділ 39. Кілька телефонних дзвінків до автомобільної компанії «Форда» дали наслідки. І о 8 ранку прибула вантажна машина з усіма необхідними запасними деталями для моделі «Т». Компанія «Пантасот» привезла верх. Помічники Моргана погодилися взяти всі витрати на себе. На очах цілого натовпу людей шеф пожежників Конклін під керівництвом двох механіків розбирав «Форда» і робив з нього нову машину. Двигун підіймали на талях. Проклинаючи все на світі, пріючи і мало не плачучи від напруження, Конклін працював. Замінив покришки, крила, радіатор, магнету, дверцята, приступки, лобове скло, фари, сидіння і годині о 5-й, коли над Нью-Йорком ще яскраво світило сонце. Модель Т Форд з верхом, виготовленим фірмою «Пантасот», уже поблискував на узбіччі вулиці. Протягом цілого дня прибічники вмовляли Кулхауса змінити своє убивче рішення. Їхні аргументи ставали чимраз дикіші, але він був терплячий до них. Він розумів, без нього вони геть розгубляться, тому й називали його самогубцем. Никали, як приречені. Надвечір у бібліотеці стало темно. Молоді люди байдуже поглядали з вікон на автомобіль, у якому колись Кулхаус їздив свататися. Сам Кулхаус жодного разу навіть не підійшов до вікна. Сидів за письмовим столом Пірпонта Моргана в західній кімнаті і складав заповіт. Молодший брат мовчки вийшов. Батько, зачинений у бібліотеці як офіційний заложник, хотів поговорити з ним. Він думав, що скаже матері. Тільки коли засутеніло і наближався вирішальний час, батько змусив себе зустрітися з Шуряком. Це, можливо, була остання нагода поговорити віч на віч. Молодший брат був у вбиральні в глибині вестибюля. Витерши сажу з обличчя, він глянув на батька в дзеркало. Батько сказав: «Мені особисто від тебе нічого не потрібно, та ти забув про свою сестру». «Якщо вона не забула про мене, – відповів молодший брат, – то я спробую їй пояснити. Але не через вас. Ви самовдоволена, обмежена людина. Мало платите своїм робітникам і байдужі до їхніх клопотів». «Так», – озвався батько. «А що ви вважаєте себе джентльменом?» – вів далі молодший брат. «То це звичайна самооблуда, як у всіх людей, що гноблять інших». «Ти жив під моїм дахом і працював на моєму підприємстві», – промовив батько. «Ви могли собі дозволити таку великодушність. Крім того, я сплатив і цей борг, у чому ви незабаром пересвідчитеся». Молодший брат вимив обличчя теплою водою з милом, струснув головою над мискою. Витерся рушником з вишитими ініціалами JPM, потім жбурнув рушник на підлогу, вдяг сорочку, пошукав у кишенях запонки, начепив комірець, пов'язав краватку і підняв шлейки. «Ви багато мандрували, але нічого не навчилися», – сказав він. «Вважаєте, що прийти до ось такого будинку, який належить іншій людині, і загрожувати її власності – це злочин. Насправді ж тут кубло стерв'ятників, лігво шакалів». Він одяг пальто, провів долонями по голеній голові, наклав котелок і поглянув на себе в дзеркало. «На все добре. Більше ви мене не побачите. Можете сказати моїй сестрі, що я завжди думатиму про неї». Він потупив зір. Йому довелось відкашлятися. «Можете сказати їй, що я завжди її любив і захоплювався нею». Спільники зійшлись у вестибюлі. Всі вони були вбрані, як і Кулхаус, у костюм з краваткою і котелок. Кулхаус наказав низько насунути капелюхи і підняти коміри, щоб їх не впізнали. Врятувати їх мав автомобіль модель Т. Кулхаус пояснив, де запалювання, як газувати і перемикати швидкість. «Зателефонуйте мені, як тільки опинитеся на свободі», – сказав він. «А я хіба не поїду?» – спитав батько. «Ось вам заложник», – сказав Кулхаус, кивнувши на молодшого брата. «Білі люди однакові на вигляд». Усі засміялися. Кулхаус обійняв кожного біля великих обкованих міддю дверей. Так само палко попрощався із молодшим братом, і коли дістав з кишені годинника, на вулиці згасли ліхтарі. Він зайняв своє місце в ніші в глибині вестибюля і схилився над мармуровою лавою, тримаючи руки на детонаторі. «Ідіть», – сказав Кулхаус. Один хлопець відімкнув двері, і усі один за одним хутко вийшли на вулицю. «Замкніть, будь ласка, двері», – сказав Колхаус. Батько засунув засув і притулився вухом до дверей, але почув тільки власне хрипке дихання. Час наче застиг, батько вже втратив будь-яку надію на порятунок, аж нарешті хрипко кахикнула і задерчала модель Т. Ще за мить було ввімкнуто швидкість, і авто рушило. Ось воно зі стуком переїхало через вирву, устелену дошками. Батько побіг назад до вестибюля. «Поїхали», – сказав він Колхаусові океру молодшому. Негр не зводив очей зі своїх рук, які лежали на детонаторі. Батько сів долі і притулився спиною до мармурової стіни, тоді підтяг коліна і поклав на них голову. Так вони й сиділи увесь час. Згодом Колхаус попросив батька розповісти про сина. Він хотів знати, як той ходить, чи добре їсть, чи вже говорить, та інші подробиці, які тільки міг вигадати.